Middernacht, maandag 7 november. Mark Visser met het NOS-journaal. In Griekenland is een principeakkoord gesloten tussen premier Papandreou en oppositieleider Samaras. Ze voerden afgelopen avond overleg met president Papoulias over het vormen van een nieuwe overgangsregering. Er is besloten dat Papandreou dat nieuwe kabinet in ieder geval niet zal leiden. De overgangsregering moet het steunpakket van de EU door het parlement loodsen. Pas daarna zullen nieuwe, vervroegde verkiezingen worden gehouden. Naar verwachting blijft de tijdelijke regering 3 of 4 maanden aan en daarna zouden in februari of maart verkiezingen kunnen worden gehouden. Komende dag praten de partijen verder over de invulling van het akkoord en dan wordt ook duidelijk wie de interim-premier wordt. In Egypte zijn bij een busongeluk 11 Hongaarse toeristen om het leven gekomen. 27 inzittenden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde op de ringweg van de badplaats Hurghada bij de Rode Zee. De met Hongaarse toeristen gevulde bus was op weg naar het vliegveld. Door een onbekende oorzaak verloor de chauffeur de macht over het stuur en sloeg de bus over de kop. In Egypte gebeuren veel verkeersongelukken door de slechte staat van de wegen. Ook nemen veel Egyptenaren het niet zo nauw met de verkeersregels. Jaarlijks komen er naar schatting zo'n 6000 mensen om in het verkeer. Lady Gaga is de grote winnaar van de MTV Europe Music Awards. De Amerikaanse zangeres won in 4 categorieën, waaronder beste vrouwelijke artiest en beste nummer. Zoals altijd was ze weer bizar gekleed, ditmaal in een grote zilveren jurk met een hoed die volledig haar gezicht bedekte. Beste mannelijke artiest was Justin Bieber, die 2 awards won. En ook Bruno Mars en 30 Seconds to Mars kregen 2 awards. En tijdens de show in Belfast traden onder andere David Guetta, Lady Gaga en Justin Bieber op. Ook werd stilgestaan bij de dit jaar overleden zangeres Amy Winehouse. Toen besluit het weer. Het is bewolkt en de temperatuur daalt vannacht naar 10 graden aan de kust tot 6 in het oosten. Overdag weinig ruimte voor de zon. Er staat vooral aan de kust een stevige noordoostenwind. Het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne van Poon, de radioshow van, eigenlijk voor onze zender. En mijn naam is Jan Roos. En hier is Jan Heemskerk. Ja, want we gaan vandaag weer eens eventjes flinke knallen. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejannen. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En de stelling luidt, de Grieken, ja, die moeten nu echt optieven. Ja, en een echte Jan, dat ben je dus of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus gril je de hele tijd dat Mauro moet blijven. Maar ga je dan met een slapstudievisum voorstel door de knieën. En zeg je dat je een gelukkige christendemocraat bent, zoals Ad Koppenjan. Dan ben je nog ontzettend een Johan, denk ik. Dat dacht ik wel, ja. Laten we nog eens even kijken wie er meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, de eerste enige echte Johan is George Papandreou. Υπέρ της έδωσαν στην κυβέρνηση ψήφων εμπιστοσύνης 153. Ja, de Griekse premier Papandreou die maakt er 1 grote puinhoop van. Handje ophouden bij de rest van Europa. En dan komt hij opeens met een referendum aan. Of de Grieken nou echt ons geld wel zouden willen. Ja, en ziet er nu weer vanaf naar dreigementen met het stoppen van de noodhulp. Je zegt, nou, je krijgt een paar miljard niet. En Papandreou zegt, oké, dan doen we het niet. Het is gewoon een slappe hap, een bordlauwe moussaka. En hij heeft vandaag ook nog bekendgemaakt dat hij weggaat. Weg is weg, Papandreou, je bent een enorme Johan. Nou zeg. Ja, vind ik. Ik heb toch een tijdje lang gedacht dat het een geheim meesterplan was. Nee, dat is gewoon... Ik dacht echt dat hij gaat... Die zet zo, die samen als in die hoek. Die maakt de regering van de Nationale Eenheid. En het komt allemaal goed onder de vlag van Papandreou. Ik denk dat jij George onderschat. En ik voorspel je, hij komt terug. Hij komt terug. Hij heeft zelf gezegd dat hij weggaat, joh. Ja? George was een kat in de dauw. Maar god, ondertussen gaan wij verder met Klaas-Jan Huntelaar. Nee, het is altijd wel lastig, denk ik, in de spits. Er staan meestal twee mensen in je rug. Ook wel als verdedigende middenvelders nog bij, dus het is altijd wel lastig. Nou, meid. Twee mensen in je rug en dan breek je je neus. Dat gebeurde onze man, onze held, onze Klaas. De man die ons wereldkampioen had gemaakt, als hij er maar was bij geweest. Hij scoort als de lopende band, Jan, in Duitsland. Dat is niet makkelijk. Ik zeg, dat is toch mijn man, mijn Klaas. Ja, laat het held, zijn. De voetbalheld. Hij scoort hij gaat een maskertje krijgen en hij scoort ze weer aan de lopende band. Zonder ogen, dat zonder benen. Ja. Ja. En gaat hij ons dat EK geven, Jan? Als ze hem vragen, wel ja. Nou ja, hij zal toch verdomme nou toch wel in de spits gaan spelen? Ik durf er niet meer op te rekenen. Van Persie, die is ook opeens aan het scoren. Nou, precies. Nou, wat is kijk het? Kijk nou maar uit. Nou, kut lag dan natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hey, Joost Palman. Na zo'n wereldwijde cartoonrel, dan weet je wat je kunt doen en waar de grens ligt. Ja, dat is de striptekenaar van de Volkskrant. Die roept in dezelfde krant om geen strips te maken over heiligen. Nee, want dat moet niet gebeuren. Je mag best wel over het nieuws hebben of over andere actualiteit. Maar één ding niet, niet over heiligen. En dat is naar aanleiding van de aanslag op het Franse satirische blad Charlie Hebdo. Die de profeet Mohammed als gasthoofdredacteur wilde inzetten. Polman, die roept eigenlijk op tot zelfcensuur om de tere zieltjes van de gelovigen te sparen. Nou, dit soort gesodemieter, dat moeten wij niet willen in Nederland. Joost Polman is gewoon een Johan. Dit is gewoon dit is een laf gesodemieter. Want tekeningen mag je maken van wat je wil. Je hebt mooi gesproken, Roos. Oh, dank u. We gaan naar de Diederik Stapel. Man en vrouwen lachen allebei vrij veel. Alleen met een andere functie. Ja. Nou ja, ergens moet je het ook wel weer knap vinden. Ik twijfel maar deze... eraan, wat hij net heeft gezegd. Ik twijfel eraan. Ja. Maar wat dan ook, deze man... Hij is een wetenschapper. En ja. Het is bekend geworden dat hij al vanaf 2004 onophoudelijk fraudeert. En dingen falsificeert en publiceert en doet en gaat. En geen mens die het ooit heeft gecontroleerd. Tot nu. Ja. En nou hangt hij ineens als een malle. Maar ik vind het ook wel weer heel goed. Ja, laten we eerlijk zijn. Hij heeft Nederland op de kaart gezet. Ik wil het zeggen. 8 jaar lang bijna non-stop frauderen. Niet gepakt worden. Nee, ik vind het een held, een volksheld. Maar nu ook. Hij staat in Science, hij staat in Nature. Eindelijk weer een Nederlandse wetenschapper die in die prachtige boeken staat. Het is jammer dat hij altijd van die vervelende onderzoeken deed. Nou ja, ik ben ervan overtuigd dat vleeseters agressiever zijn dan vegenboontjes. Maar in ieder geval, heel Nederland staat weer prachtig op de kaart. Het een held, toch? Het is een wetenschapper. Het is een wetenschapper van formaat. Ja, een groot leugenaar. Dank u wel. Een superman. En wat is het? Een echte Jan. Ongelooflijk. Natuurlijk. Echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, ondanks dat de publieke omroep hem best wel stevig uit de broek laat hangen... merken Jan en ik ja, toch ook wel dat we in een economische crisis zitten. En dat komt niet alleen maar door die godvergeten rotgrieken... de scheid-euro of de graaiende bankiers. Tijd voor iemand die eruit kan leggen... ja, wie we nou eigenlijk de schuld moeten geven van al onze ellende. Onze hoofdgast is oprichter van Alex Beleggingsbak... die hij trouwens voor een zwak geld heeft verkocht. En tegenwoordig ja, volgt hij met een kritische blik de financiële wereld. Niemand minder dan Peter Verhaar. Welkom Peter, al hier. Goedenavond, mensen, jongens. Ja, ja. Als goed, Peter? Heel erg goed, jongens. Een rustige stem, een oase van rust nu al. Een baken van rust in jullie geschreeuw, zou ik maar zeggen. Hè? Nou, ik word er helemaal een beetje rustig ook van. Ja. Hey, laten we nou eens met goede berichten beginnen. De belastingen gaan omlaag in Duitsland met 6 miljard. Ja. Waarom doen ze dat? Nou, ik schreef op mijn Twitter... Dat halen ze vast en zeker uit dat potje van 60 miljard. Want ze hadden een klein rekenfoutje gemaakt bij een Duitse bank. 60 miljard groot. Dus ik vermoed dat ze die 60 miljard nu gewoon in de Duitse economie pompen. Ja, maar 6 miljard belastingverlaging. Ja. En dan vraag ik me af... is het niet handiger om dat even op zak te houden in deze tijd? Nou, eigenlijk niet. Want als je... Laten we eerlijk zijn, we zitten allemaal over crisis te praten. Ja. En we zitten alleen maar over bezuinigingen te praten. Ja. Dan kan je één ding vertellen. Met bezuinigingen zijn ondernemers niet blij mee. Als je wil groeien, moeten mensen weer gaan consumeren. Belastingverlaging betekent als mensen niet gaan sparen. Maar dat weet je niet, hè, dat wordt een grote vraag. Nou, de rente is weer verlaagd. Hè, maar als precies, de sparen krijg je toch helemaal geen cent. Dus een belastingverlaging kan wel eens betekenen gewoon meer consumeren. En echt meer consumeren geeft groei. Maar... En Griekenland, Italië... Maar straks ook Duitsland en wij, we komen er alleen maar uit met groei. Maar zijn die morgen nu een voorbeeld voor ons? Moeten wij eigenlijk ook belastingverlaging krijgen? Nou, dat zou best wel eens een goed voorbeeld kunnen zijn. Want, ik ben voor. Ja, zeker weten. Ja. Nou, zullen we even een oproepje doen? Jan Kees, als je dit hoort. Kijk, Nederland is natuurlijk al heel lang een provincie van Duitsland. Ik lig wel eens in de clinch met mensen die roepen van... dat Nederland haar soevereiniteit niet moet opgeven. Maar dat hebben we 30 jaar geleden al gedaan. 30 jaar? Dat was nog 70 jaar? Nou ja, toen we de gulden aan... Ja, nou, zegt... De gulden aan Mark Koppel. De oorlog. Oh, ja, we gaan de oorlog. Toen wij de gulden koppelden aan de Duitse markt... hebben we natuurlijk ook onze soevereiniteit opgegeven. Het is een mooi voorbeeld. Ik denk dat... Er zijn een aantal politieke partijen die al gezegd hebben... van we moeten ons niet doodbezuinigen. Nee, wij als sterk land, Nederland en Duitsland... twee sterkste landen binnen ter wereld... moeten zorgen dat er geconsumeerd wordt. En laten we eerlijk zijn, een betere provincie dan Duitsland... dan een provincie van Griekenland op het moment. Daar ben ik het volledig mee eens. Kijk, ja, dat kan je niet verwachten. Wat een stukje. Ja, dat is een goede invalshoek. Ja, dus, ik ben het intellect vanavond. Mag ik dan de Mauro-vraag doen? Ja, zeker. Mauro-vraag van de week. Dit is de Mauro-vraag. Was je dinsdag ook op het Malieveld? Nee. Het was op het plein. Was je dus ook op het plein? Op het plein? Mocht je eerst op het Malieveld? Nee, natuurlijk. Je was ook al een groepje. Dat verwijt in het Malieveld. Nee. Vind je het erg dat de hele Mauro-zaak me niet interesseert? Nee, dat vind ik... Dit is precies wat we willen horen. Waarom interesseert het je niet? Ja. Nou, ik vind het... Ja, kijk... Kijk, als je dat namelijk zegt, ik zeg het namelijk ook... Het zou maar worst wezen of dat jongen in Limburg mag wonen. Ja, laat het zo maar zeggen. Ik vind dit gaat om één individu. Ja. En waarom een heel Nederland opstelt voor één individu... Ja. Daar heb ik altijd hele grote problemen mee. Ja. Pak het hele probleem aan. Alle Mauro's dan van deze wereld. Zorg ervoor dat... Het gaat geloof ik om 70 of 80 van die kinderen die het moeilijk hebben. Geef ze een passie. Los dat op en doe het vooral in de wandelgangen. Maar we hebben het over belangrijkere dingen. Dat wou ik zeggen. Politiek Den Haag helemaal in de war. Oh, Mauro moet weg. Ik zou zeggen, nou, geef die jongen paspoort en ga je eens even bezighouden met de crisis. Ja, maar dat kan politiek goed uit. Ja. Maar mijn zoon vroeg dat namelijk vandaag toevallig gisteren in de auto. Hij zegt, wat vind jij daar nou van? Ik zeg, waarom wordt zoveel aandacht aan die jongen besteed? Ik zeg, joh, dat is nou politiek. Hier kunnen een aantal politici over de rug van een leuke jonge man... die toevallig een beetje goed Nederlands ook nog praat... een mooi politiek gewin creëren. Want er komt straks een bijzonder goed columnist... Die hier ook een praatje over heeft. Een bijzonder getalenteerde, slimme jongeman, brildrager. Is het zo? Ja. Leuk. Knap. Maar die zegt namelijk... die Mauro is mediageniek. Hè, met zijn lekkere, gezellige kopie, zijn zachte G. Hij spreekt ook een beetje Limburgs. Totdat er natuurlijk een Mauro is... die niet helemaal Mauro is, maar meer een Mohammed. Er staat er geen hond op dat plein te gillen. Dat denk ik ook. Daar ook weer uit. Hartstikke. Het doet mij een beetje denken aan dat schilderij van dat zigeunermeisje met dat die traan. Ja, en ze hadden die foto van hem met die traan ook overal van... Exact. Ze hadden nog net niet zo'n plastic vlieg in zijn ooghoek gezet. Dat doet het ook altijd goed, hè? Ja, precies. Hey, maar... Dan hebben we dat vast opgelost, hè? Daar gaan we niet meer over hebben. Nee, dat lullen we. Verder wordt dit een Mauro-vraag. Dit was de Mauro-vraag. Wat heb je met Occupy, met die gekkies die dan op zijn beursplein staan te gillen? De Occupy-vraag. Daar heb ik ook niks mee. Dus we gaan lekker. Het gaat lekker zo hier. Nee, maar ze zeggen daar ook dat ze tegen dat grote geld zijn. Ja, daar moet je toch iets van vinden. Dit was een open zenuw die aangeraakt wordt. Want ik had op Geen Stijl een column geschreven... over die demonstratie die zaterdag zou plaatsvinden. Waarbij allerlei mensen zich het nodig vonden om ook om daar te gaan protesteren. Ik had er een kritische column over geschreven. Nou, dat heb ik wel gemerkt die week erop, hoor. Ik ben een verketter. Fascist, waarschijnlijk. Nou ja, ik ben voor alles uitgemaakt. Ja, maar wat zeiden ze dan? Wat was de inhoudelijke kritiek? Nou ja, de inhoudelijke kritiek is dat ik... dat ik niet snapte dat Nederlanders het ook moeilijk hebben. Ik zeg, ja, maar kijk, ik heb in die column duidelijk gemaakt... Ik snap die Amerikaanse club heel goed. Want als je ergens de inkomensverdeling niet juist... is dan de Verenigde Staten. Ja. Daar is een hele kleine groep rijken en een hele grote groep armen. En ik kan me heel... Belasting is daar ook wat anders. We gaan straks zeker nog over die rare banken hebben. Ja, zeker. Kijk, in de Verenigde Staten is het echt misgegaan. Maar al die mensen die nou denken van... we gaan nou in Nederland, een van de rijkste landen ter wereld... gaan wij ook hier occupieren. En het is sociaal hier prima geregeld. We hebben hier prachtige vangnetten. En toen zei ik alleen, de mensen die hier komen... het is een beroemde tweet van mij geworden, moet ik eerlijk zeggen. De mensen die hier komen, die willen alleen maar... Die staan er om 12 uur, kijken of ze op tv zijn. En om 8 uur 's avonds gaan ze op een flatscreen kijken... hoe ze in beeld zijn geweest. Ja. Ik nam de mensen die die dag zouden komen... Salon-occupiers zijn het. Ja. Dat zijn, Salon-occupiers. Ik ben voor Poonnieuws een aantal keer geweest. Ja. Maar de gemiddelde is dronken, gek of echt anarchistisch communistisch. Voor de rest is het... Ja, we moeten al dat tuig, we moeten terug naar de ruilhandel. Ze hebben toch het Shell-gebouw gekraakt. Dat waren veel complottheorieën. Ja, nou. Shell-gebouw is gekraakt. Ja, dat hebben ze vandaag gedaan. Nou. Dus het zegt al, deze beweging... moet nu of heel snel moeten ze zichzelf... moeten ze maar een persberichtje uitzenden... waar we aangeven dat ze daar niks mee te maken hebben. Maar als ze natuurlijk worden geannexeerd door een kraakbeweging... dan is het natuurlijk helemaal de boot aan. Nee, maar daar heb je ook allemaal spandoeken kraken moet blijven. Ja, maar waar hebben we het nou over? Dat zegt, huizen pikken. Ja. Toch? Zo denk je toch ook over kraken, mag ik hopen? Ik denk want tot nu toe ben je zo helder. Dan denk ik, dan vind je ook iemand eigen ook van je daar ben ik absoluut niet blij mee. Ik zeg twee pelotons ME met de lange latten doorheen en hop. Nee. Ja, lange lat er doorheen, door de Occupy-beursplein. Helemaal niet nodig, want ik heb al lang begrepen dat net als in Londen de meeste van die tentjes gewoon leeg zijn. Ja, het is waar. Oh, dat nog. Het is allemaal niks. Nee, hey, ja. Net als dus ik ben er vrij helder in, ja. Nou, dat vind ik wel. Het, ja. Nee, dat maar dat neemt het niet weg dat, er zo, dat de beweging die zegt van... Is ons financiële systeem dan wel goed geregeld? Nee, niet is dan voor. Daar is natuurlijk best, daar mag best kritiek op geuit. En dus ik heb het niet zozeer over die wereldwijde Occupy-beweging. Mijn kritiek ging vooral over wat je net noemt, de salon Occupy's die op die zaterdag, terwijl het heerlijk weer was, ook even wilde laten zien dat ze er waren. Nou, daar had ik grote moeite mee. Een gigantische enge winter te krijgen. Nou, ja, dat is helemaal klaar. Nou, de eerste sneeuw zie ik ze verdwijnen, hoor. Nou, maar degenen die dan blijven zitten, kijk, daar begin ik wat meer respect voor te krijgen. Nou. Ja, maar kunnen diegenen die dan blijven zitten niet gaan werken? Nou, ben ik nou echt een beetje Nu word je heel oerconservatief. Word je nou, ja, maar oerkoekoek. Ik denk dat we misschien zijn ze wel binnen. Misschien hebben ze een schaapje langer bedrogen. Nou, dat lijkt me stug, hoor. Dan zie je er niet zo viezig uit. Hé, hey, we hadden het net al over die Polman. Heb je dat gevolgd in de Volkskrant? Die zei van... ik lees de Volkskrant niet. Nou, je hebt gelijk ook. Maar als het toch per ongeluk voor je neus ligt... Dat komt hetzelfde voor. Maar... Ik ga het je uitleggen. Ja, die man is daar cartoonist. Die tekent daarin. En die heeft dus naar aanleiding van die aanslag in Frankrijk... op dat satirische blad met Mohammed... heeft hij gezegd... Ja, maar je moet ook niet heiligen tekenen. Want dat is niet leuk. Oh, oké. Okay. Dus die, zoals de Deense cartoonist. Ja, dat al helemaal niet. Maar helemaal geen heilige tekenen. Want daar moet je van afblijven. Want dat is voor die mensen, voor die gelovigen, is dat heel gevoelig als je daar aan ziet. Moeten we die kant op gaan? Is toch ook wel iets. Ja, jij begint meteen weer dat censuurpaard te beklimmen. Nou. Maar die jongen is gewoon, die denkt gewoon, nou, als we nou om de berg heen kunnen roeien of zo, dan kan het gewoon een keer. Nee, dat kan helemaal niet. Principe Christi, Jan, nee, want als we zo gaan beginnen, de volgende keer zegt hij van maar je mag eigenlijk ook geen vrouwen afbeelden. En dan voor je het weet, Jan, zit jij dus met een blanco blaadje. Nou, Jan, als ik... Ja! Hey. Maar mij betreft is de persvrijheid gaat toch heel ver, hoor. Ja, voor mij ook. En je kan wel zeggen, je moet ongetwijfeld respect hebben. Je moet respect hebben voor ieder. Maar je moet respect hebben voor elk geloof ook in dat verband. Dus het ene verloop is niet meer dan het andere geloof. Maar persvrijheid gaat me toch nog even meer aan het hart. Nou goed, kijk, we hebben nu de Occupy gehad. Daar heb je niks mee. Die belastingen moeten hier naar beneden. Mauro heb je allemaal niks mee. Volkskrant heb je niks mee. Dus dan kan ik maar nog met één ding met je over hebben. Miss World. Miss World! Onze, hoe heet ze ook alweer, heeft het niet gered. Jill! Kansloos! Onze Jill Lauren is kansloos. Of ben je ook niet geïnteresseerd in lekkere wijven? Nee, ook niet, jongens. Dat wordt... We moeten over banken gaan hebben. Ik zie het. Nee, dat gaan we straks pas doen. We weigeren het over banken te hebben nu gewoon. Nog niet. Je hebt toch wel wat met lekkere wijven? Nee, eigenlijk. Nou, ik heb een prachtige vrouw. Oh, ja, God zeg. Ja, zie je, ga je al. Nou, en Hansie Spekman? En Hansie Spekman? Nieuwe voorzitter van de BVDA. Jullie weten elke gevoelige zenuw bij mij te raken. Ja, gaat lekker. Dat is duidelijk. Hè? Nou, goed, kijk, ik woon tegenover het hoofdkantoor van de PvdA. Ik kijk er echt op uit. Joch. En wat mij betreft, dus ik zeg ook, ja, die meneer Spekman. Hij zegt, er gebeurt niets in de buurt. Ik heb gezegd, wel, meneer Spekman, kom eens kijken. Het is een hartstikke levendige buurt. We hebben het hartstikke naar hun zin. Je kan heerlijk broodjes eten op de hoek. Ik heb daar meneer Cohen nog wel eens zien zitten. Hoe bedoel je, ga weg daar uit die buurt? Naar welke buurt wil je naartoe gaan dan? De achterbuurt, ja, dat zou gezellig zijn, ja. Nou, goed. Misschien... Nou, ja, maar Peter, we komen straks mee terug. Ja, en dan gaan we het ook over de economie in de euro hebben. Want lekkere wijven, de Volkskrant en dat soort dingen moeten we niet doen. Banken, gaan we banken. Levensvragen, financiële aard. Ja. Maar goed, na al het koud van de actualiteiten is het nu tijd voor iets warms. Iets liefs. Iets om bij weg te dromen. Iets om te reflecteren. Het is tijd voor La Villa Ros. De democratie kwam deze week tot een hoogtepunt bij de Mauro moet blijven demonstratie. Alle diehard goedmensen stonden daar hun longen uit het lijf mee te zingen met een hartverscheurende, tevens gehoorgang beschadigende copy-paste song van Claudia de Breij. Want wat moet die Limburgse Angolees Mauro toch vreselijk blijven? Een paar honderd hard op de juiste plaatstypes die volgens zichzelf voor de hele Nederlandse bevolking spreken als ze zeggen dat die jongen in het land moet blijven. Ik vraag me af of ze daar ook zouden staan als Mauro geen gezellig negertje met een zachte G was. Maar dat hij Mohammed heette, een baard droeg, met een Arabisch accent sprak en uit Pakistan kwam. Geen hond zou met Kane meezingen en het over het onmenselijke beleid hebben. En daarmee ligt de wond direct open. Want niet alle Mauro's zijn namelijk Mauro's. En dus zullen dit soort volksopstandjes alleen maar bij mediagenieke gevallen plaatsvinden. En trouwens, niet alle dissidenten zijn dissidenten. Want als er toch twee mensen een ruggengraat van Smurf versnot hebben, zijn het Koppejan en Verrier wel. Eerst huilen dat het joch moet blijven en dan een gelukkige christendemocraat zijn. Als de niet vreselijk snuggere Mauro een studievisum krijgt. Dat is blij zijn met een vetenstrikdiploma voor iemand zonder benen. Toch zou het fijn zijn als Mauro een paspoort krijgt. Dan kan Nederland zich misschien weer bezighouden met belangrijke zaken. Ik noem een in elkaar stortend Europa. Want als het zo doorgaat, ben je beter af als je in Angola woont. Wat een stuk diepzinnigheid. Ja, dat was lang niet slecht, laten we het eerlijk zijn. Nee, zeker niet. We praten verder met onze gast van vannacht, Peter Verhaar, ooit werkzaam bij ABN AMRO, de ING. En ja, dat is Frans, dat moet jij doen. De Bank La Rousse. La Bouche. Moet jij doen. Ik zeg La Mouche. Wat is dat nou? Dat betekent kutje in het Frans. En La Bouchère klinkt verschrikkelijk chic, maar het betekent niet meer dat het een slagersmeisje op je stem. Oh ja, mijn Frans is. Ik ben niet best in Frans. Nee. Nou, tenminste wel in de praktijk, maar niet in de gesproken woord. We gaan eens eventjes hebben over waar we het over moeten hebben. De deal is rond. Papandreou die gaat weg. Nou. En er komt een overgangsregering. Happer en pap, klaar zijn we. Ingepakt. Want waar waren we gebleven? Ik zag Peter instemmend knikken bij mijn conspiracy theory over Papandreou. Dat hij eigenlijk heel slim is. Nou, dat heb ik ook wel aan zitten denken dat daar iets achter zat. Maar, ja, ik moet jullie toch wel... zullen misschien teleurstellend vinden, maar sinds vrijdag... merkte ik gewoon dat ook in de financiële markten het Griekse probleem eigenlijk geen issue meer is. Ook op vrijdagavond, of je nou wel of niet zou aftreden. Iedereen had een spanning voor die televisie. Ik lag eerlijk gezegd al heerlijk rustig in bed. Terwijl ik eigenlijk nog opgeroepen zou kunnen worden voor een tv-programma. Ik zei, het is helemaal niet interessant meer. Griekenland is eigenlijk afgesloten hoofdstuk. Volgens mij Vanaf nu gaat het echt waar het om gaat. Okay. En dat is Italië. En tot nu toe is... Griekenland gewoon de schaamlap geweest voor politici... om het probleem Italië naar de achtergrond te duwen. Maar ga je garanderen of hij nou wel of niet was weggegaan... dit probleem Griekenland gaat gewoon opgelost worden. Ik zal je vertellen wat het gaat betekenen. Gaat veel geld kosten. Nee, dan moet ik dan vragen maar hoe dan? Ja, nou ja, hoe dan? We gaan gewoon die schulden... geloof me, die schulden... Die worden gewoon afgeschreven. Dat is gewoon je ziet bij de banken... Eerst hadden ze 21% afgeschreven. Toen hadden ze 50% afgeschreven. Ze zijn nu 60. Ja. En het gaat gewoon naar nul toe. Het enige wat je nodig hebt... Maar de banken gaan alles betalen. De banken gaan hun eigen schulden. Ja, dat zijn niet alle schulden. Die kwijtschelden. Pas op, hou een pak een beet. Blijf bij de lees. Ja, schoenmaker. Blijf erbij. Ja. Want de meeste schulden van Griekenland zitten niet bij de banken, maar zitten nu bij de Europese Centrale Bank. Ja, die heeft alles opgekocht. Dat zijn wij met z'n allen. Daar komt die belastingbetaler weer tevoorschijn. Heerlijk. Daar hebben we het dan nog niet over. Die commerciële banken die schulden hebben, die gaan ze gewoon afschrijven. Daar zijn ze hard mee bezig. ING is zelfs al verder dan wat ze moeten doen met het afschrijven. Ja, maar iedereen roept ook al tijden... Griekenland is een kleine economie. Nul. 3% van de... Ja. Daarom noem ik het ook een schaamlap. Hoe groot is een schaamlap? Nou ja... Dat moet je naar te horen. Een reusachtige schaamlap. Daar moet je er wel verstand van te hebben, of niet? Een schaamlap? Wat is een schaamlap? Ja, een heel klein stukje lap. Nee, maar waarmee dat een schaamlap? Een lapje voor je lul, dat je je verschaamt. Precies. Is dat een schaamlap? Een lapje voor je lul? Ja. Maar dat hebben Indianen toch? Voor je vagina. Ja, Nou, zo leer je nog eens iets vanavond, Jan Roos. Zo klein is Griekenland dus. Dit probleem... Peter. Nee, dus ik... Griekenland gingen we redden voor 120 miljard. Griekenland gingen we daarna redden voor 256 miljard. Griekenland gingen we daarna redden voor 444 miljard. Jij zegt, ja, probleem Griekenland is opgelost. Nee, voor hoeveel wordt het dan? En wanneer is het opgelost dan? Ik zeg, het oplossen van het probleem betekent nog niet dat we er zonder kleerscheuren vanaf komen. Nee, het gaat geld kosten. Maar we weten niet hoeveel. Het had ook veel eerder opgelost moeten worden. Maar ja... wat is het grote probleem wat we hebben in Europa? Ja, dat is gewoon politici die gewoon niet bewegen. En die feitelijk alleen maar met elkaar bezig zijn. Hoeveel eurotops hebben we gehad die de toppen der toppen waren? Ja, maar je kan dus blijkbaar vertellen ze ons leugens, dat weten we ook. Maar laten we gewoon gaan. Het is blijkbaar politici eigen om een probleem voortdurend voor zich uit te schuiven. Tot het niet meer kan. En dan barst de bom en dan komt er een oplossing. Toevallig schreef ik heb het voor u meegenomen, want ik dacht, we krijgen het zeker aan de orde. Schreef de New York Times een uitgebreid artikel over dat het allemaal veel eerder opgelost had kunnen worden. Natuurlijk. Maar dat het alleen maar ontkennen is geweest. En als we het maanden geleden het probleem meteen bij de hoorn, zeg maar zoals hij de koe bij de hoorns hadden gevat, had het minder gekost, het Griekenland, maar het nog steeds veel gekost. Ja, vandaag werd ook bekend dat, tenminste gisteren, we dat praten wel in vaagheden. Een gozer van de IMF, een Nederlandse jongen in 2004, ja, al heeft gezegd van het zootje. Dat klopt, dat is een meneer Tra, die het al in 2009 had opgeschreven. Griekenland is gewoon failliet. Ja. Dus accepteer dat nou ook gewoon. Maar zijn ze gewoon failliet dan ook? Ja, tuurlijk. Nou. Twijfelen jullie aan het feit dat Griekenland failliet is? Nee, maar ze zeggen de hele tijd in de politiek van, ja, we gaan ze niet failliet laten gaan, of we gaan ze al controleren. Ja, maar wat betekent dat nou? Peter, leg eens uit. Eerst een vraagje voor. Griekenland is failliet, wat betekent dat? Gaan die mensen morgen allemaal het land uit? Moeten ze de zee in? Krijgen we geen feta meer? Wat betekent dat? Griekenland failliet betekent in eerste instantie een drama voor Griekenland zelf. Hoe dan? Dat betekent gewoon dat ze daar keihard moeten bezuinigen. Dat die karige pensioenen die ze misschien al hebben, nog kariger worden. De salarissen worden niet meer betaald. De diensten verdwijnen. Alles, het grote nacht. Precies. Failliet gaan betekent feitelijk dat een land gewoon tot stilstand komt. Ja. En dan hebben vooral de Grieken problemen. Dat is heel veel vervelend voor de Grieken. Ja. Maar hoe zit het met ons? En ons probleem is dat wij hebben veel leningen verstrekt aan Griekenland. 350 miljard. Ja, die ben je gewoon in principe kwijt. En dat moet je nou maar eens accepteren. Gewoon pakken. Gewoon. Kijk, ik ben van origine iemand die op de beurs opereert. Ja. En op de beurs heb je altijd maar één ding geleerd. Dat is, pak je verlies en begin overnieuw. Ja, en probeer niet voortdurend je verlies voor je uit te schuiven. Want het wordt alleen maar erger. Verlies, ja, precies. Dus hoe noemen ze dat? Stinkende, zachte heelmegers, stinkende wonden. Je bent wel een wandelende spreekwoordenboek, hè? Ja, lekker toch? Ja, gaat super. Staat allemaal in een spreekwoordenboekje voor mijn neus. Maar we schrijven dus 350 miljard euro af. Weg ermee. Wat doen we dan met Griekenland? Weg ermee ook? Nee, dat vind ik een ander probleem. En dat is dat probleem wat gaat. Dan krijg je eigenlijk richting een strijd. Kies je nou voor een verenigd Europa met alles erop en eraan? Dus dat betekent, we nemen een volgende stap in de eenwording van Europa. Want we hebben een heleboel stappen genomen. Hè? Ja, we zijn begonnen ergens in vlak na de oorlog met de oprichting van wat ze noemen die Europese kolen- en staangemeenschap. Ja. En toen zijn we de Benelux begonnen. En toen zijn we de EG begonnen. Maar wat moeten we nu gaan doen? Een politieke eenheid? Nee, ik probeer nog even te schetsen. Je hebt twee richtingen. En iedereen zal voor zichzelf moeten besluiten wat hij wil. En die moet het maar aan zijn politici gaan vertellen. Maar de ene richting is nu doorgaan met een echt verenigd Europa maken, wat ook een fiscale Europa is. En dat betekent echt soevereiniteit overdragen aan Brussel. Je mag het ermee eens zijn of niet, hè? Nou ja. De andere richting is, opbreken. Het is gewoon opbreken van Europa. Peter, nou, het punt is, de federale Europese regering komt er niet. Want iedereen wil nog steeds zeggen, iedereen wil wat te vertellen hebben. Dus dat wordt niet overgeheveld. Dus dat werkt niet. Dus opbreken. Ja, dan, als dat er dus niet komt, er komt geen. Komt er niet. Laten we het in simpele termen houden. Er komt geen Europese minister van Financiën. Er komt niet een echte Europese president. Dus niet die kruiswoordenpuzzelaar Van Rompuy. Die echt. Zelden hebben ze zo'n grijze muis weten te vinden als deze man. Maar, dat moet ook wel zo. Nou ja, hoeft niet. Nee, als er een sterke man had gezeten, hadden een hoop mensen in Frankrijk waarschijnlijk gedacht, dan worden wij niet belangrijk. Maar laten we eerlijk zijn, Peter. Dus een sterke man voor Europa, dat zou toch eigenlijk de oplossing zijn? Nou, ik had liever. Ik had liever gehad dat Strauss-Kahn had gezeten. Ja, dat is een sterke man. 30 centimeter man. Wordt hij genoemd. Precies. Die heeft wel ballen. Ja, nou, vergeef die man zijn. Als ik tussen de regels een beetje doorluister, ben jij toch de man die naar de federatie wil? Ik ben de man van Europa. Dus je hebt hier uitgenodigd een vertegenwoordiger van iemand die zegt van, ik heb. Maar dat heeft een beetje te maken met dat ik geschiedenis heb gestudeerd. Ja. Ik heb gezien dat Europa niet bekend staat als een vredelievend continent. Nee, we hebben elkaar vele keren de nek omgedraaid. Ik woon nu al, ik ben in 52 geboren. Ik leef al bijna 60 jaar in vrede. En ik vind dat die vrede moet je verdedigen. En die is ontstaan niet omdat we het politiek zo met elkaar eens waren, maar omdat we gezorgd hebben dat we economisch van elkaar afhankelijk waren. Vandaar dat ik begon te zeggen met de Europese kolen- en staangemeenschap. Ja, dat was tussen Duitsland en Frankrijk. We hebben zelfs de vraag ergens opgeschreven, overwogen vandaag. Zou het helemaal weer oorlog kunnen komen hiervan? Ja, nou, sterker nog, ik ben daar erg bang voor. En niet meteen. Maar tegen wie maar dan? Ik zeg vaak tegen mensen, reis nog eens even door de Elzas heen. Ja. He? De Elzas ligt in Frankrijk, wordt nog steeds Duits gesproken. Ah. Ik zeg niet dat de Elzas het probleem wordt. Ik zeg alleen maar, als straks landen, als we uit elkaar vallen en landen beginnen, gaan eerst protectionistische maatregelen nemen. Iedereen gaat zijn eigen landje verdedigen. En laten we eerlijk zijn, Frankrijk heeft protectionisme uitgevonden. He? Door een minister Colbert, 17e eeuw, heeft het uitgevonden. Als landen eerst protectionistisch worden, invoerbeperkingen, Duitse auto's mogen niet meer in Frankrijk, Renaults mogen meer niet in Duitsland. Er hoeft maar een of andere gek te komen die zegt, ik heb hier een prachtig kruidvat, ik steek er een lontje in en je bent er weer. Want we hebben het drie keer laten zien dat we het niet kunnen. Maar hier wil ik eventjes op reageren, if you don't mind. Kijk. Met dat referendum hadden wij ook op een gegeven moment, niet die Griekse referendum, maar hier binnen, van de, toen zou het licht uitgaan als we niet voor zouden stemmen. En toen is er tegengestemd. Toen hebben ze uiteindelijk het nog dwars door ons kanaal ingedrukt. Maar toen werd er gezegd, het licht gaat uit. En als nu alle euro-liefhebbers zeggen van, ja, en als we dat niet doen, dan gaan straks de stoomloks weer richting Polen. Ah, Jan, ik vind het een beetje, politici houden van retoriek. Ja. En ik vind, daar moet je durven doorheen te kijken. Ja, als je mij vraagt, gaat het licht uit? Nou, het licht kan uitgaan, maar dan op een, maar niet echt door een knopje wat je uitdraait en het licht gaat uit. Nee, het gaat uit omdat, omdat als we economisch niet meer van elkaar afhankelijk worden, dan gaan we gewoon elkaar economisch bestrijden. En ik maak me dan grote zorgen. Maar ik geef het, ik leg de kaarten eerlijk op tafel. Dit zijn twee stromingen. En beide hebben hun argumenten voor en beide hebben hun argumenten tegen. En er is ook, ik zou ook een pleidooi kunnen houden voor een, wat ze noemen die neuro. He, dat de neuro en de euro. Dat de Noord-Europese landen samen al wel een soort kleine gemeenschap vormen. Mijn enige zorg is, wat ik heb, is als Frankrijk en Duitsland maar niet met elkaar in conflict komen. Die moeten geen ruzie krijgen. We gaan straks even een beetje verder praten over de neuro en de euro en over Griekenland. Een werkelijk waanzinnige cliffhanger. Ongelooflijk. Er gebeurt veel achter Jan vanavond. Peter, we praten straks met je verder. Nou. Ja, ik ben er nog. Het ding is namelijk, grote dingen, kleine dingen, daar gaan we weer. Het nieuwe, enige, echte Janne-t-shirt is klaar. Ja, hij is klaar. Het is klaar. Niet te geloven. Schoonheid. En het is prachtig, En dus hebben we nog steeds hier voor u ons gruwelijke spelletje. Ja, u kunt bellen naar 0800-1121 voor het enige echte. Gooi me maar in. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, want we zijn wel vrijgevend nog steeds bij de echte Jan. De crisis is hier nog niet helemaal toegeslagen. Maar wie weet binnenkort wel. En dan kan je ook bellen, maar dan krijg je niks. Maar ik leg nog één keer uit in het citaat wat je straks te horen krijgt. Er zitten 3 nieuwsfeitjes in verborgen. En de vraag is natuurlijk, hey, welke drie? Bel 0800-1121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt dus het enige echte Jan t-shirt. Bel lekker naar 0800-1121 als je weet wat de 3 verborgen nieuwsfeitjes zijn in het volgende citaat. Voor Papandreou komt een veel strengere regeling voor het weekendverlof. Hij blijft mateloos populair, vooral bij de armen. Hij is weer prachtig. Hij is hier niet enig. 0800-1121 als je alle 3 de nieuwsfeitjes herkent. En we hebben alle bellen. Ik geef het je te doen, hoor. Hassan! Hassan. Hey, Hassan. Nee, jij bent Hassan. Wij zijn Jan en jij bent Hassan. Ja, ja. Dat duidelijk houden hier, ja. Nee, ik moest lachen. Oké, dat is goed. Zeg maar. Ja, Hassan. Zeg maar. Hassan! Hassan! Hoe gaat ie? Ja, goed, het gaat prima. We horen graag de 3 nieuwsfeitjes. Wat zeg je? Ben je Johan of ben je Jan? Ah, Hassan die begrijpt wel het concept, maar nog niet helemaal dat je meer in een spel zit. Je moet 3 antwoorden geven. Oh, ik moet antwoorden geven? Ja, doe maar. Hassan! Mohammed! Bijna altijd is dat het juiste antwoord. Het scheelde weinig. Het is het juiste antwoord op de meeste vragen, is Mohammed. Ja, maar deze niet. Ja. Hassan. We zitten ernaast. We gaan naar Gees. Ja, precies. Gees. Je bent een vrouw, hè? Ja. Ja. Dat hoor je toch? Kijk. Ja, dat begrijp ik. Maar Gees en dan... G-double-A-S. Ja, dat snap ik toch ook wel? Nou, dat was fijn, zeg. Hoe is het? Prachtige naam. Is het kort voor iets? Ja, ik wou iets dieper op die naam ingaan. Maar ik dacht, waarom doe ik het eigenlijk? Dat mag wel, hoor. Waar komt die vandaan, Gees? Gees. Ik woon in Haren bij Groningen. Ja, lekker belangrijk. Dat verklaart alles. Ja. Heb je ook nog een antwoord op het spel? Drie nieuwsfeitjes, één citaat. Geest? Weet ik niet. Nee, ik luister naar het programma. Oh, dus wat ik leuk. Ik wil wel even iets zeggen over Mauro en over Griekenland. Oh, hartstikke goed. Dat gaan we zeker doen. Jack, hoe is het? Ja, met mij is het goed, jongen. Lekker, Jackie. Heb je ook nog drie nieuwsfeitjes? Ja, nou, het punt is, ik heb het niet goed gehoord, want ik zat even op het scheidhuis. Oh, misschien mag je nog één keer. Ja, hij zat even op het scheidhuis. Okay, nou, dan kan hij nog een keer ja. Voor Papandreou komt een veel strengere regeling voor het weekendverlof. Hij blijft mateloos populair, vooral bij de armen. Nou dat lijkt me een eitje. Ik zal je vertellen, twee Janne, nou, dat ik het echt niet weet. Nou, Jack, dat had ik niet begrepen. Want je klinkt wel heel erg intelligent en nou ja, heel jammer. Ja, maar ik bel volgende week wel. En je hebt gelijk ook, Jackie. Lekker terug naar het niet te hopen dat het 27e t-shirt op rij... Oh god, nee toch? ...gaat naar de onverbiddelijke... Jasper de Groot. Goedenacht. Ja. Nou, Jaapie, zeg maar. Maar. Nou, het referendum in Griekenland wil niet doorgaan. Ja, ja. President Ortega van Nicaragua, die op weg is naar de tweede termijn. Ja, ja. En dan heb je nog het weekendverlof bij de gevangenis. Wat een ellendeling mee te gaan. Ja, je bent een vreselijke man. We haten je. Zou je niet gewoon nu vrijwillig afzien van dit t-shirt, omdat je er al 12 hebt en dat andere mensen ook een keer een kans hebben? Ja, is prima. Nee, dat moet je niet doen, Jasper. Want voor je het weet is crisis. En dan ben je blij dat je een paar enige echte Janne t-shirt in je kast hebt. Voor de kille winter van 2011. Ik heb vorige week aan iemand beloofd, maar ik weet niet meer aan wie. Nou, ik hoop aan een lekker wijf. Jaapie de Groot, dankjewel, jongen. Dat is goed, jongens. De groetjes en de mazzel. Hey. Nou, het was hem. De money grabber van Fitz en de Tantrums, geloof het of niet. Nou, jongens, waar gaan we naartoe? Ja, naar het actueeltje. Het is als een eitje zonder zout, als een vrouw zonder tieten en als echte Janne zonder borrelpraat. In het glazen huis, je weet wel. Zo'n gedoe waarbij drie DJ's zich een week lang laten opsluiten voor het goede doel, namelijk zichzelf. Ontbreekt de man waar het allemaal om draait. De man die al 6 van de 7 keer meedeed. De man met talent. De enige echte Giel Beelen. Goedendag, Giel! Janne, goedenavond. Giel, hoe is het met je? Ja, nou ja, ik bedoel, het is tijd om te gaan slapen natuurlijk, maar... Het gaat goed. God man, wat moet jij blij zijn, zeg, dat je niet meer aan die onzin mee moet doen? Serious Request? Nou ja, ik vind het ook wel weer grappig om op een hele andere manier ermee bezig te zijn. Ja. Dat wordt ook knallen hoor. Zeker. Ja, maar je bent wel blij dat je niet meer aan die onzin mee moet doen, toch? Kijk, als je bij 3FM werkt, dan doe je mee in Serious Request. Ik bedoel, in welke rol dan ook. Ja, goed, het is een beetje lekkerder toch om even tegen moeder Giel aan te liggen... dan de hele tijd in een glazen huis te zitten, daar of niet? Ja, ik bedoel, ik denk dat ik nu ook nog helemaal niet thuis ga zijn. Maar dat is meer omdat ik nu een of andere tour door Nederland ga doen... met echt met een schema waarvan ik echt denk van, nou ja... Dan zou ik nog bijna liever in huis zitten. Dat is een stuk overzichtelijker. Maar waarom zit je dan niet in het huis? Omdat ik zelf ooit heb besloten na 3 jaar Utrecht toen van nou, ik vind het gewoon goed om een jaar daar niet in te zitten. En ja, dat is ook een soort regel geworden. Kijk, het zou ook flauw zijn als het gewoon de hele tijd is. Met wie zit Giel of Gerard dit jaar in het huis? Of zo. Ja. Ja, dat is dat moet het en dat is ook helemaal niet nodig. Ja. Er zijn zat. Het heeft wel de charme van de overzichtelijkheid, vind ik. Nou, niet alleen dat, zeg. Ja. Maar wat, volgens mij ben jij de enige radiotalent zo'n beetje op 3FM. En als jij er niet in zit, wie zit er dan in godsnaam? Ken jij iemand nog van 3FM, behalve Giel, Jan? Ik ben veel te oud voor 3FM, Jan. Ja, en ik ben ook veel te oud in mijn hoofd. Ik bedoel, Koen en Sander, Gerard. Wie? Oh ja, natuurlijk. Ja, Koen en Sander zouden kunnen. Dat is ook leuk. Nee, maar er gaan er 3 in, hè. Dus als Koen en Sander en Gerard Ekdom gaan, dan is het wel klaar. Ja, nou, Sander gaat sowieso nooit, dus... Waarom niet? Ja, die heeft het gewoon 1 keer gedaan en die vond het mooi. Die vindt het gewoon veel leuk om op een andere manier bij het evenement te zijn. Er zijn er al mensen geweest die het niet trokken, Giel. Die dachten, ik dacht dat ik het kon in zo'n glazen huis, maar ik kan het eigenlijk niet. Ik word helemaal glazofobisch. Nou, ik weet wel dat Koen bijvoorbeeld wel echt... maar dat was gewoon meer de eerste keer dat hij heel graag gewoon nog een keer erin wilde. Omdat de eerste keer zo indrukwekkend was... dat hij er in ieder geval niet had kunnen genieten, zeg maar. Dat vond ik al. Hey, maar nu wordt er geld erin gezameld altijd voor een goed doel... en nu voor moeders in oorlogsgebied. Wat is dat nou voor een raar goed doel? Nee, dat is echt... Ja, maar dat is echt... Dat vind ik echt... Het mooie van Serious Request is gewoon het feit dat het zo'n stille ramp is, zoals ze dat noemen. En dat is echt... Het Rode Kruis helpt ons daarbij. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook degene die... Maar leg eens uit, Giel, wat is dat precies? Moeders in oorlogsgebied? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, kijk, je moet je dus voorstellen, dat is echt een ding, daar hoor je nooit iemand over. Maar op het moment dat er oorlogsgebieden zijn... worden de vaders uitgemoord en de vrouwen worden... of verkracht, of in ieder geval alleen achtergelaten. En dat is natuurlijk toch de basis van een gezin. En op het moment dat je daar iets voor kan regelen... en dat is dus wat het Rode Kruis doet... en soms is dat heel bazaal, gewoon onderdak, voedsel en echt dat soort dingen. Of het kan ook echt zijn opleidingen of gewoon psychische zorg, weet je wel, whatever. Het is gewoon zo belangrijk. En dat is, als daar een injectie voor kan geven... Ik bedoel, Erik is net terug... Ja. Uit die voorkeurs, nou, als je die verhalen ook hoort, dan denk ik, jezus. Het is gewoon een hartstikke goed doel, dus je hebt gewoon gelijk ook. Natuurlijk, ik zie jou trouwens ook wel in zo'n glazen huis. Ja, ik mag dus denk ik niet, omdat ik op Radio 1 zit. Dat weet ik wel, en waarschijnlijk technicality lijkt me dat. Vind ik niks voor mij. Ik vind dat jullie een soort eigen actie ontplooien. Ik bedoel, jullie kunnen ook zelf lang in de studio blijven zitten. Alleen het probleem is een beetje van Heemskerk en van mij, is dat wij allebei 1 goed doel kennen. En, ik vind moeders in oorlogsgebied ook wel een goed doel. Meen je dat nou? Ja. Zolang ze bloot zijn en in je blaadje komen waarschijnlijk. Ja, dat zou je eens kunnen we ook nog proberen natuurlijk. Zo, de knep. Ja, nou. Hey, we gaan het gewoon even zelf doen. Hey, welke prutsers moeten er van jou in dat huis, nu jij niet gaat? Noem eens 3 namen. Gerard sowieso. Ja, sowieso. Ik zou zelf... Timur vind ik er echt... die moeten echt wel Timur. En dan vind ik het te moeilijk. Want dan, ik zou zeggen, Koen toch ook wel... Wat dacht je van Robbie Stenders? Ja, ik weet niet. Ik denk dat Rob niet wil. Nee, Rob wil niet meer, geloof ik. Onze radiobaas mag er niet in. Oh, ja. Wil niet, zegt hij. Ja, hij is gewoon de auto ook wat wierlijk zijn. Ja, je moet ook een beetje ausdauer en jeugd hebben voor zo'n glazen huis, Jan. Ja, je hebt gelijk ook. Giel, heel veel succes in de bus. En dat je dus niet in die kast moet. Ja, jongens, ik wil jullie ook dus vragen voor iets. God. De Heemskerk, Jan, die is dan ook echt op het podium actief en zo. Ja. En dan misschien, met Saskia of whatever. Ik ga namelijk langs verschillende poppodia. En dan doe ik een soort avondvullend programma. Ja, die zingen, Giel, hè? Met bandjes, met dichters, met rappers. Dan moeten mensen voor grof geld kaartjes kopen. Leuk. En dan hoop ik op die manier in die week toch wel even cash in te zamelen. Ja. En ik zou het leuk vinden als je dan op een avond, een act van 5 minuten even op een podium kunnen. Nee, jij zorgt dat jouw publiek één buitengewoon onsmakelijke man-vrouw vraag verzint. Dan zal ik die met de oude Noord graag komen beantwoorden. Ja, denk ik. Top. Yes. Helemaal goed. Ja. Maar wacht even, als we toch handje klap aan doen zijn. Kom jij een keer als hoofdgast dan in Echte Janne? Ja, dat is godsamme midden in de nacht, jongens. Nou, je bent toch een nachtbraker? Kan je meteen door. Dat ben je gewend. Ja. Ik begrijp het. Ik bedoel, het feit dat ik nu nog op ben is ook wel een ding. Maar ik kan nu gewoon bam uit en slapen. Ja. Ah joh, maar dan zetten we wel een koffie met cola en dan roeien we dat andere poeder erin. En dan kan je er zo in één keer dwars doorheen, joh. Ik vind het echt wel een keer leuk. Ik bedoel, ik vind het een goede show. Maar de eerlijkheid gebied me zeggen dat ik hem wel vaak op een ander tijdstip terugluister. Maar, ik vind het een fantastische show. Ik ben alleen nog nooit gehoord. Dat geldt voor mij ook. Ja, je begrijpt. Ik luister ook nooit. Ja, je bent wel gelijk. Ja. Hey Giel, dankjewel. Ga lekker slapen. En succes morgen. Succes, en je hoeft niet in het glazen huis. Dus daarmee gefeliciteerd. En morgenochtend ook even niet bellen als je wil. En even Jan een keer niet bellen. Oké, tot ziens. Giel bellen. Doei. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Ja, we zijn weer terug bij Peter van Aert. De man die ons gaat vertellen of we de blikkenbruine bodem moeten gaan inslaan of niet. Laten we even beginnen met dat Griekse referendum wat toch niet doorgaat. Was dat verstandig of niet? Heel verstandig. Maar, ik moet zeggen, want ik vind... Dat was verstandig? Wat was de vraag geweest die ze hadden gesteld? Had ze de vraag gesteld, wilt u nog meer bezuinigen? Wilt u nog meer de broek aantrekken? Ja, dat is nee. Zegt iedereen natuurlijk nee. Bovendien hebben... Dus wat de enige vraag die relevant geweest was... maar dat is ook een levensgevaarlijke vraag... wilt u wel of niet binnen de euro blijven? Maar die vraag die kun je niet stellen... want Griekenland kan niet zomaar de euro uit... Je kan toch wel zeggen, we doen niet mee? Nee, dat kun je niet zeggen. In het verdrag wat we met elkaar gesloten hebben... hebben we geen uitgangen gedaan. Je kan niet eenzijdig de boel opzeggen? Kan niet. Onmogelijk? Onmogelijk. Nou, lekker dus dan. Als Griekenland eruit wil... dan moeten ze niet alleen uit de euro stappen... maar dan moeten ze uit de Europese Unie stappen. Maar dat kan toch? Dat kan. En dan is het wel klaar. Ja, maar dan zie ik een mogelijkheid. Maar ik zou je zeggen, dan wordt Griekenland inderdaad... nog meer derde wereldland dan Angola, waar je het al over had. Want... als je kijkt hoeveel structuurfondsen bijvoorbeeld al naar Griekenland gegaan zijn. Dat heeft niks met euro te maken. Het is gewoon zeg maar, ontwikkelingshulp van binnen Europa naar regio's. Ook Nederland krijgt wel eens steun uit Europa. Dat houdt dan op, hè? Want als je niet meer in de Europese Unie zit... krijg je ook niks meer uit de structuurfondsen. Geen paspoorten, geen Schengen meer. Je kan niet meer reizen. Invoerbeperkingen. Alles krijg je erop in de raam. Je zit er alsof je prima lijkt, hè? Dus dat lijkt me geen voor de Grieken absoluut niet prima. Dus, maar kun je het aan mensen vragen? Kunnen mensen daar een eerlijke antwoord op geven? Dat is natuurlijk vraag. Ja, heb je wat aan de demos? Ik geloof er dus geen bal van. Dus ik ben blij dat het referendum niet doorgegaan is. Maar het is wel hun eigen, het is wel hun democratische recht om het te mogen houden. En is dat niet het hele probleem van die hele euro en Europa erbij... dat alles democratisch moet gaan? Ja, als je kijkt naar 17 landen in de euro, 27 landen in de Europese Unie, het is natuurlijk te gek voor woorden. Ja, wat dat betreft zeg ik, democratie heeft zijn grens bereikt hier. Een autocratie? Een paar sterke, slimme mensen? Nou, kijk, een paar slimme, sterke mensen zou ik zeer op prijs stellen. Moeten democratie eigenlijk opheffen? Nou, ik. Kijk, ik weet dat ik nee, hier... Zeg, ja ik, of nee? Nee, niet opheffen. Nee, dat is jammer, zeg. Nee, ja, dat zou je wel willen. Ja, de vingers stonden er al op de schoenknop. Sterke mannen hebben we ook gehad in Europa. En daar zijn we ook niet blij over geen geweest. Feest. Maar, nee, dat is waar. Maar wat meer charismatische mensen die ons op sleeptouw nemen. Die nee, ons goed, ook, we hadden al vastgesteld dat jij voor de federatie was. Dat is goed, dat is prima. Maar het grote probleem, dat hadden we namelijk ook al vastgesteld, is niet de Griek. Nee, is, de Griek maar is de Italiaan. Italiaan. De Italiaan. De hoe groot is dat probleem? De grootste staatsschuld ter wereld, op twee na grootste staatsschuld ter wereld. Eerst de Verenigde Staten, nou, daar weten we alles van hoe groot die is. Dan Japan, dan Italië. Dus je praat hier over 1900 miljard. Zou ondertussen met rente alweer opgelopen zijn richting de 2000 miljard. Dat is bijna 2 biljoen. Ja, heel dat goed. Is... Ja. Dat is vijf keer... Sinds wanneer zeggen we 1000 miljard? Wat is het voor 2000 miljard. Nou, dat klinkt meer dan 2 biljoen. Kijk maar, Nederlandse staatsschuld. Dat is 4-5 keer zoveel. Sowieso is Italië een hele grote economie. Een erg belangrijke economie. En daar hebben ook onze banken... Die hadden maar peanuts staan in Griekenland. Maar ga je kijken wat Nederlandse banken in Italië hebben uitstaan aan lenen, dan praat je echt over andere grootheden. En dat zou zelfs Nederland niet zomaar eventjes kunnen afschrijven zonder echt grote problemen hier te krijgen. Griekenland was een schaamlap. Een schaamlap. En dat is zo weg. Hapikidapidapé. Ja. Zo, Griekenland weg. Laten we lekker uitzoeken. Dat kunnen we. Dat, well, ja, gezien kunnen we wel gezien dat het maar 3% is. Gezien dat het... Dat Europa rijk kunnen we oplossen. Grieken, zie ik maar uit. En dan komt Italië in de problemen. Kunnen we nooit oplossen. Nee, dus Italië moet koet gewoon gered gaan worden. Maar wat moet ik Italië zelf doen? Want wat ik ervan snap is dat ze best dingen aan het doen zijn. Ze zijn aan het saneren en aan het bezuinigen. Dus met een beetje geluk krijgen ze daar wel een soort van budgetneutraal. Maar er ligt een schuldenberg zo hoog als de Appenijnen. Ja. Prachtig topografisch verantwoord. Een stukje beeldspraak. Maar wat is daar het probleem precies in Italië? De schuld is het probleem. Ja. Maar wat vaak niet erbij genoemd wordt, is dat de schuld is van de overheid. Kijk nou eens naar de private sector in Italië. Is erg rijk. Het is een inkomensprobleem daar. Ik geloof dat 85% van de woningen in Italië dragen geen hypotheek. Nou, kijk maar wat hier in Nederland, hè? Precies andersom. Ja. Dus, betalen ze daar wel belasting trouwens? Op papier denk ik, want in werkelijkheid denk ik ook niet. Dus, maar dat is ook een beetje het probleem met de Grieken, die betalen geen belasting, maar de Italianen ook niet. Ik vermoed het niet. Ik heb het in Griekenland aan de lijve ondervonden, ik heb het gezien hoe het gaat. In Italië heb ik dat nog niet gedaan. Maar Peter... Dus het begint, gewoon belasting gaan heffen bij je burgers. Je burgers, je kan niet van een overheid vragen dat ze allerlei voorzieningen voor hun rekening nemen en er niet voor willen betalen. Nee, begrijp ik. Maar is het te redden? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, natuurlijk is het te redden. Dus als zij belasting gaan betalen Probeer de korte termijn en lange termijn uit elkaar te halen. De lange termijn is dat ze moeten gewoon belasting heffen, moeten bezuinigen, de tering aan de nering zetten. Hoort er allemaal bij. De korte termijn is dat we niet moeten toestaan dat de financiële markten, mag ik zeggen tussen aanleidingstekens de speculanten, hun zich op Griekenland gooien, proberen dat land kapot te krijgen door die obligaties die ze hebben gewoon constant maar te verkopen, waardoor die rente oploopt. En als de rente oploopt, neemt de rente op de staatsschuld neemt ook op. En zo gaat een land gewoon door naar de kloten gespeculeerd. Gewoon naar de kloten. Ja, want je dus komt in een situatie cirkel terecht. Precies, dus zorg nou daar op korte termijn dat die financiële markten niet kunnen gebruik maken van Italië. Stel daar nou, begint het. Italië gaat het zelf niet redden, dan moeten we ook weer een hulppakketje regelen, maar dan gaan we toch nooit bij elkaar schrapen? We hebben al gezegd dat we daar dat noodfonds gaat komen. Maar dat noodfonds was 1000 miljard. Dat is te weinig. Is te weinig, ja. Dat moet ook groter worden. Maar dat houdt toch wel een keer op? Dat lijkt op het keer ophoudt, maar als je ervan overtuigd bent dat Italië in principe een solvabel land is, dat ze zich eruit kunnen laten groeien, en Italië is niet Griekenland, dan moet je eerst zorgen dat je die financiële markten tot rust krijgt. En dat doe je door te zeggen, als jij die obligaties blijft verkopen, ik koop ze gewoon, ten alle tijden. Ik koop alles wat jij verkoopt, koop ik op. Ik geef een briefje, speculanten stoppen ermee. En dan heb je dat probleem eindelijk onder de knie. En dan kun je gaan nadenken over die lange termijn. En dat is wat we gezegd hebben. Ja, fiscaliteit, opbouw. Het hulppakket vergroot je. Dat wordt enorm groot. En dan begint Spanje te zaniken, begint Portugal te zaken, komt Ierland een keer. Daar hebben we de poen niet voor. Dus je moet nu ballen tonen. Exact. Ja, dus Griekenland eruit flikkeren. Ja, maar dan ga je Griekenland en Italië weer met elkaar... Maar dan kan je in ieder geval laten zien aan de Italië dat je wel ballen hebt. Kijk, maar dan hadden we het eerder moeten doen, hè? Oh. En een hoop mensen hadden al gezegd, zorg ervoor dat Griekenland niet in de problemen komt waar ze nu zitten. Want het heeft wat ze noemen besmettingsverschijnselen naar Italië toe. Ja. Nou, dat heb je gezien, hè? We waren laks met het ingrijpen in Griekenland. En Italië is nu in de problemen. Die rente daar, die loopt op. Die is nu boven de 6%. En ik geef je, over een schuld van 2000 miljard... is een 10% meer rente. Ja, kan je de nek omdraaien. Ja. Laat staan dat het procent is. Ja, dat verdienen dus, we niet. Dus oppassen, het mag niet verder gaan naar, hey, naar Spanje, het mag even, niet naar Italië toe. Mag dus, ik een hele domme vraag stellen, beginnersvraag? Nog ja, even. Ja. Dat hele groeiprincipe, hè? Ik heb altijd met het idee, je bent toch een keer uitgegroeid? Hoe kunnen we nou een heel systeem blijven bouwen op het idee dat... Ik bedoel, je bent een keer uitgegroeid. Ja, dat denk ik dan. Dit is misschien heel raar, maar ik hoor altijd maar van... ja, we groeien, dan vechten we ons er weer uit. Als we maar 2, 3% qua economie blijven groeien. Nou ja, dat betekent dus dingen maken die we telkens weer moeten zien te verkopen aan mensen. Exact, ja. En groei geeft inkomen. Ja. En inkomen geeft weer de mogelijkheid om belasting te heffen. Ja, maar wat Jan wil zeggen, is het niet gewoon een keer een eind aan de groei? Nou, ik hoop het niet. Ja, maar dat is ook een absoluut, dus niet een strikt relatief gegeven. Dat vind ik altijd zo. Dat is de economievraag waar ik nooit uitkom op school. Van groei is natuurlijk geen gegeven. Dat kan niet. Er is iets keer iets voor. Nou, hoeveel kun je hebben? Het is ook hoe je groei definieert. Ja, hè? Het is, want je kunt groei definiëren met... Kijk, als je zegt groei is het uitputten van al je grondstoffen... Dan weet je dat er een keer een einde komt aan dat soort groei. Ja. Maar groei kan ook wat ze noemen zijn duurzame groei zijn. Ja, diensten. Ja, dus. Maar kijk naar Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Wij zijn echt elke keer een klein stukje rijker geworden. Ja. Dat noem je ook. Dat noem je groei. Ja. Dus ja. Maar ik zou niet weten. Ja, nou ja, goed, ik heb het al. Is het niet op een gegeven moment. Dat moet je niet daar te afhankelijk van zijn. Jan en ik zitten de hele avond al te praten over ons garnalenvisbedrijf. Ja, maar kijk, je mag wat mij betreft teruggaan in je groei. Maar dat betekent dat je ook teruggaat in je welvaart. Dat is overigens een keuze die je maakt. Want als we tegen mensen zeggen van... Nederland gaat waarschijnlijk terug naar de welvaart van... wat zei ze? 1995, geloof ik. Nou, was ook lekker, toch? Precies. De meeste mensen zullen zeggen... Ja. Nou, zo slecht had ik het niet. Ja, zou je vertellen. En toen werd Ajax de Champions League winnen. Exact. Nou, kijk, dan gaan we nou niet over voetbal gaan praten. Als we daar even naartoe kunnen. Stel maar, kraken, Pep. Nog één vraag. Euro, is dat dan niet de oplossing? Ja, je vraagt aan de verkeerde. Jan, de neuro, is dat dan niet de oplossing? Je vraagt het aan mij ook aan de verkeerde. Jezus, is er iemand die een antwoord kan geven? Jij bent hier. Ik geloof het niet. We hebben net in de pauze heel even China aan de orde gehad. Ik geloof in een sterk Europa als blok tegenover de Verenigde Staten en ten opzichte van Azië. Nou, dan gaan we het daar straks eventjes over hebben. Over die Chinezen. Hoe noemde Arjen van Boekestein ook alweer die Chinezen? Jan, weet je dat nog? Ja. Nou, spleetoog. Ach, dat mag je niet zeggen, Peter. Jawel, waarom niet? Heb ik toch eens, hè? 1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Griekenland is een principeakkoord gesloten tussen premier Papandreou en oppositieleider Samaras. Ze voerden afgelopen avond overleg met president Papoulias over het vormen van een nieuwe overgangsregering. Er is besloten dat Papandreou dat nieuwe kabinet in ieder geval niet zal leiden. De overgangsregering moet het steunpakket van de EU door het parlement loodsen. Pas daarna zullen nieuwe vervroegde verkiezingen worden gehouden. Naar verwachting blijft de tijdelijke regering 3 of 4 maanden aan. Daarna zouden in februari of maart verkiezingen kunnen worden gehouden. Komende dag praten de partijen verder over de invulling van het akkoord. En dan wordt ook duidelijk wie de interim premier wordt. Het dodental als gevolg van de aardverschuiving in het noordwesten van Colombia is opgelopen tot 21. Er worden nog steeds tientallen mensen vermist. De aardverschuiving werd veroorzaakt door zware regenval. Zeker 14 huizen aan de voet van een berg in de stad Manizales werden zaterdag onder modder bedolven. Bij de zoektocht naar overlevenden worden speurhonden en graafmachines ingezet. De reddingswerkzaamheden moesten vanwege de aanhoudende regen korte tijd worden gestaakt. Colombia kent een van de zwaarste regenseizoenen in lange tijd. Zo'n 250.000 mensen zijn geëvacueerd. Lady Gaga is de grote winnaar van de MTV Europe Music Awards. De Amerikaanse zangeres won in 4 categorieën, waaronder beste vrouwelijke artiest en beste nummer. En zoals altijd was ze weer bizar gekleed, ditmaal in een grote zilveren jurk met een hoed die volledig haar gezicht bedekte. Beste mannelijke artiest was Justin Bieber, die 2 awards won. En ook Bruno Mars en 30 Seconds to Mars kregen 2 awards. Tijdens de show in Belfast traden onder andere David Guetta, Lady Gaga en Justin Bieber op. En ook werd stilgestaan bij de dit jaar overleden zangeres Amy Winehouse. Het weer, het is bewolkt en de temperatuur daalt vannacht naar 10 graden aan de kust tot 6 in het oosten. Overdag weinig ruimte voor de zon, staat vooral aan de kust een stevige noordoostenwind bij een graad of 12. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. En mijn naam is nog steeds Jan de Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is hashtag Echte Janne, had ik zelf kunnen verzinnen. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor Wat een Geleuter op 0800 1121. 0800 1121. De stelling van vandaag luidt: de Grieken moeten nu echt optieven. Maar dat is straks pas. Ja, want we gaan nog even verder met onze hoofdgast van vanavond. Peter Verhaar, oudbankier en columnist over economie en onze redder in nood. Want Peter, wij schetsen zo'n beetje een Mad Max-achtige situatie als het doorgaat. Ik heb vanmorgen vroeg, ben ik om 6 uur opgestaan om garnalen op te vissen. Met een zelfgemaakt net. Zelfgemaakt net. Lieslaars aan. Ik had 5 kilo van die geleed potig in mijn netje om te kunnen opeten. Want ik denk, we gaan met z'n allen naar de kloten. Is dat zo? Verkoopt ons. Ik heb ook nog zo'n eentje. Ik spaar tegenwoordig. Krijgen we hyperinflatie zoals in de jaren 30 in Duitsland. Wat spaar je dan? Nou ja, geld. Wat ik overhoud, heel klein beetje. Jezus. En het verdwijnt het straks in 1 brood. Ja. Dat ik miljarden euro voor een brood moet betalen. We hebben angst. Ik merk het, jongens. En daar ga je een garnalen vissen. Dat is echt... En bruine bonen. Je moet begraven in Drenthe. Wat? Ja. Ja, kijk, of er inflatie komt, dat... Hyperinflatie is nog wat erger, hè? Precies. Ja, ja. Kijk, want een klein beetje inflatie, en dit zullen de luisteraars denken, kan dat wel? Een beetje inflatie is goed. Want een beetje inflatie zorgt ervoor dat de economie altijd... Dat is een beetje de smeerolie in de economie. Het zorgt ervoor dat dingen gebeuren. En bovendien, een klein beetje inflatie vinden overheden ook altijd heel lekker. Want overheden hebben schuld. En als je schuld hebt, dan wordt het minder waard. Dus overheden vinden inflatie ook altijd lekker. Het gevaar is altijd, een klein beetje inflatie vind je lekker. Maar als je niet oppast, ga je een streepje over en dan kom je terecht in hyperinflatie. Dus, dus de vraag... Dat moeten we met z'n allen zien te voorkomen. Want ik kan me helemaal voorstellen dat die Duitsers nog steeds helemaal... nog steeds een trauma hebben natuurlijk van die periode in 1923... waarbij ze inderdaad met een kruiwagen een brood moesten gaan halen. Maar dus, gaat het komen? Gaan we met z'n allen aan de kloten? Nee. Gaan we stuk? Is het afgelopen? Niet. Gaat licht uit? Nee, joh, gaat toch weg. Ruilhandel. Ruilhandel, hier nog erger. Als je in de geschiedenis kijkt, zijn er altijd periodes... waar mensen het helemaal het spoor bij ze zijn. Iedereen het super somber inziet. En dan krijg je meestal dit soort geluiden. Maar jij had het net over oorlog, hoor. Je bent er zelf één van. Nou, ik ben er, ik mag, daar ben ik ook wel bang voor. Als wij, besluiten om gewoon... Kijk, als je Europese geschiedenis niet kent, dan word je er bang van. Wat dat betreft ben ik ook een klein beetje, kan ik ook bang voor hyperinflatie zijn, want dat is ook een stuk Europese geschiedenis. Ja. Maar dan laat ik het zo zeggen. Als wij de politici houden die we nu in Europa hebben zitten, dan word ik ook nerveus. Maar goed, nu blijven we dus zitten. Dat simpel is het. We zijn er niet echt heel snel op verkiezingen. Nou ja. Ja. Dus ja, dat is helemaal waar. We krijgen onze meneer Sarkozy, die moet volgend jaar zijn positie opnieuw veroveren. Daar staat die meneer Hollande, what's in a name, staat er beter voor dan Sarkozy. Dus wellicht komen daar veranderingen. Nou, dan krijgen we een socialist en die zegt gek op Europa. Referendum. Nou, Frankrijk. Kijk naar de PvdA. Zijn inderdaad zeer gek op Europa. Ja. Dus dat is op zich helemaal geen slechte zaak. Dus. Nou ja, als je ook gek op Europa bent. Ja, precies. Nee, maar krijgen we hyperinflatie? Ik zie dat echt niet gebeuren. Daar heb ik. En we gaan dus ook niet naar de kloten. Dat zie je dus ook niet gebeuren. We gaan groeien, duurzaam groeien. We gaan niet naar de kloten. We halen de Italiaan uit het slop. Nou, ja. Ja, de Griek is een schaamlap. Dat is ook niet aan de hand. De Griek, die zetten op een zijspoor. Die mogen van de rest is niks aan de hand, maar als dat niet gebeurt, komt en de oorlog. Chinezen. Oh, nou, ja, ik zou zeggen, laten we de Chinezen zo ver mogelijk buiten Europa houden. Ik heb me altijd al verbaasd dat wij het toestaan dat de Chinezen een groot deel van onze Rotterdamse haven in handen konden nemen. Is dat zo? Onze trots. Onze trots. Dus, en ik heb toch altijd wel geleerd, het Chinezen houden vooral van grondstof en houden van infrastructuur. Ja, en van Kezen. En van Kezen, er zijn er genoeg, hè? 1 miljard ongeveer. Ja. En er moeten nog 900 miljoen auto's bij. Hè? Ja. Dus, ja. Want de Chinezen, die houden van Kezen, niet? Alweer een mooi lied. Dus ik zou zeggen, van als het echt zover komt dat we met onze pet in de hand naar China moeten om daar geld op te halen, dan is Europa ver teruggezakt. Daar zijn we de lul. En de meeste economen zeggen, als je nu naar de hele eurozone kijkt, dus niet naar één individueel land, maar je kijkt naar de hele eurozone, staan we er beter voor dan in de Verenigde Staten. Ja, alleen, daar noem je ook nog wat, zeg. Ja, ja. Dat die Obama daar noem ik wat, maar zo pessimistisch hoef je dus ook niet naar te kijken. Dus Europa moet gewoon zorgen. Maar ja, dan kom ik weer met mijn eurofiele, federalistische punt aan. Wij moeten gewoon zorgen dat we onze zaakjes eindelijk eens op orde gaan krijgen. Je stemt D66. Ik weet nou even zeker. Ja. Nou moet ik ook zeggen. Ik vond het al stoer nu, gelegen. Wegwezen hier nu? Nee hoor, wij geven iedereen, ook mensen met een rare mening, hier een podium om die te spuien. dan hebben ze hem gekregen, die rare mening. Dan kan je wel zeggen. Hey, maar die Chinezen, die moeten we niet doen. Als je gewoon op commerciële basis een geld gaat ophalen in China, het zijn gewoon handelspartners van ons. Dus dan zuigen ze ons leeg als parasieten. Je kan rustig ook gewoon daar een commerciële leen. Maar als zij in ruil daarvoor veel meer zeggenschap willen hebben, als zij in ruil daarvoor grondstoffen willen hebben, onze infrastructuur willen hebben, dan moet je vreselijk oppassen. Ja, voor ik weet al asperges te steken in Szechuan, hoor. Maar je moet eens naar Afrika kijken. Ja. Er wordt leeggezogen. Ja, en pas op, de Chinezen verbazen zich erover dat wij een land zijn waarbij mensen die niet werken ongeveer hetzelfde verdienen als mensen die wel werken. Niet alleen Chinezen kan ik je vertellen. Ik ken er nog wel een paar. Er zitten hier een studiootje vol mee. Ik weet dat er nog meer zijn, maar ik ben altijd erg blij dat wij in Nederland zo'n goed sociaal systeem hebben. Nee, Peter, dat is niet waar. Nou, daar ben ik zeker voor. Ja. Mensen die geen zin hebben om te werken, dat we ze eten geven. Ik heb niet gezegd mensen die geen zin hebben om te werken. Nee, ik vind zieken goed, de gehandicapten, de ouderen prima. Maar er zitten heel veel mensen op de bank. Ik zeg dat wij een uitstekend vangnet hebben, waardoor als het wat minder gaat in de economie, dat er toch nog steeds consumenten kunnen blijven consumeren. Ja, dat bedoel ik. Dat begrijp ik. Als ik dan hoor dat Chinezen het maar raar vinden dat wij zo'n goed sociaal systeem hebben, want dat is eigenlijk toch de onderliggende boot, dan zeg ik van nou, ik weet niet of ik zoveel zin heb in een Chinees systeem. Nee, ik heb ook geen zin in een Chinees systeem. Nee. Maar je moet natuurlijk wel zeggen, je weet hoeveel uur ze daar werken, hè? Niet 36, hè? Nee, maar dan betalen ze ook geen 52% belasting. De Chinees! Nou, die ene dissident wel. Die moet zo'n 2 miljard naast mij, WW. Ja, nou ja, dat is zijn probleem. Ja, jammer. Maak me zorgen over zo'n uitspraak. Ik zou het liefst hebben dat Europa zijn eigen problemen oplost. Als Europa. Nou, dat gaan we dan proberen. Maar. Ja, dan moeten we goud en wapens kopen. Is nog de vraag even. Goud kopen? En wapens. En wapens. Nou, wapens. Nou, dat, Dan val ik even stil. Ja, we zitten nog steeds een beetje in ons, ons Mad Max-moment zitten we. Om ons te verdedigen. Tegen wie? Nee, let op. Kijk, als het dus... Wat, het licht gaat uit. Hè? Wat, het wordt een puinzooi. Want ik geloof er allemaal niet in. Wat je me verder vertelt. Oké, oké. Okay, okay. Nou, hebben wij dan het idee om dan zeg maar een klomp goud en een pistool met munitie in een zuurkoolton te begraven in Drenthe? En als het dan zover is dat we nog kunnen overleven. Wat vind je daarvan? Goed idee? Nou, ik heb voor de televisie een keer gezegd... als het zover komt, dan moet je gewoon een moestuintje kopen. Een moestuintje? Een moestuintje. En garnalen vangen is dan ook niet zo gek, hoor. Dat is een moestuintje op zee. Dat kan ik nog hebben. Maar ik zou zeggen, als het zover komt... dat we in die een goede boerderij helpt ook. Maar zou je geïnteresseerd zijn om een keer mee te gaan garnalen vangen? Nee. Waarom niet? Ik heb helemaal geen zin in de zee. Nou ja. Ga jij een keer mee, Jan? Ja, zeker. Ik wil graag later zeker weten dat ik in ieder geval voldoende kalk binnenkrijg. Europa, maar dat gaat dus allemaal lukken. Maar ik zou je zeggen, ik vind je optimistisch als je denkt dat de Duitsers en de Fransen het allemaal zo goed met elkaar vinden. Als het in misloopt. Nou, we spreken elkaar nog wel eens. Denk je dat er mogelijk weer een grote Europese oorlog komt? Waarom zou ik het niet denken? Het was 1870, het is 1914, het is 1940. Wat geeft jou het vermoeden dat het niet... Ik weet in ieder geval dat de Tweede Wereldoorlog... dat die ontstaan is door de enorme economische crisis. Altijd zo. In Duitsland. Door de herstelbetaling die zijn opgelegd na de Eerste Wereldoorlog. Het is die economy, hè? Dat is waar, ja. Maar als elkaar in balans houden qua probleem, dan is het toch niks aan de hand. Als je dat voor elkaar weet te krijgen, dat is ook mijn stelling. Nee, maar dan kunnen we toch van al die knoflooklanden af. En dan gewoon, als die twee kemphaantjes er bevriend zijn en wij zitten er heel gezellig bij, Jan, is prima. Jan, je begrijpt in de situatie waar we nu zitten, is Frankrijk niet meer triple-E-land. Nee, die gaat ook nog, hè. Dat is dan plotseling een single-E-landje geworden. En Duitsland is nog steeds triple-E. Dan zit je plotseling weer in zo'n situatie dat er geen evenwicht is tussen die twee landen. De ene verarmt en de andere is rijk. Maar wie gaat wie binnenvallen, denk je? Nou, de Duitsers waarschijnlijk weer, hè? Nou, nee, dat zal de Fransen moeten zijn dit keer. Oh ja. Dan plotseling de Napoleon, de Sarkozy, wordt dan de Napoleon van de 21e eeuw. Ja, maar ik geloof niet zoveel in de Franse soldaten. Nee, ik ook niet. Nou ja. Maar goed, hoe hij is bijna tot Moskou gekomen. Dat zullen we zien. Ja, toen werd het wel koud. Ja. In ieder geval kunnen we een resumeetje maken dat we het allemaal wel gaan redden, toch? Ik heb een optimistisch Peter Verhaar gehoord vanavond. Je hebt mijn optimistisch Peter Verhaar gehoord. Maar ik heb ook gezegd van, ik hoop wel dat die bestuurders van ons in Europa... is een beetje een zaakje voor elkaar krijgen. Ik doe even nog één voorbeeld dat ik ook genoemd heb. Het is wat gek voor woorden dat zo'n Berlusconi... toen hij bij Merkel op bezoek kwam, dat hij uit de auto stapt... en bellend zijn rug naar haar toe... wees en ging en zijn rug naar haar toe ging bellen, weet je? Die moet echt Europa uitgezet worden. Ja, maar daardoor was mevrouw Merkel en meneer Sarkozy waren weer verschrikkelijk boos op meneer Berlusconi. Kijk, als onze leiders zo met elkaar rollenbollend over straat gaan en eigenlijk geen enkel respect voor elkaar hebben, dan hebben we een groot probleem. Dus het is het hopen dat gebeurt, maar. Misschien beginnen met meneer van die Rompuy te vervangen. Hè? Misschien Mark Rutte. Mark Rutte duurt toch aardig, dat is een lieve jongen. Ja, maar is toch niet bedoeld? Is je van de president van Europa? Dat is niks. Te licht. Rutte? Nee, te licht. Is het niet trouwens nog lastig om en D66 te zijn en tegen een referendum? Ja, daarom ben ik ook geen politicus geworden. Nee, dat was niks geworden. Was je een soort Tom de Graaf als je dan... Nee, dat lukt je. Dat gaat moeilijk worden. Ja, maar je moet ook wel eerlijk zijn. Ik kan in geen enkele partij kun je meer 100% vinden tegenwoordig. Ah, je hebt gelijk ook. Peter Verhaar, ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn. Ja. Nou, dank je wel. Je hebt ons uitnodiging. Ja, pragmaticus. Ja, maar ik ben ook weer een beetje... We zijn wijzer geworden. Wijzer geworden. Dus wat ben ik, een Jan of een Johan geworden? Nou, jezus. Lijkt me duidelijk. Als je Euroviel bent, dan ben je gewoon een ontzettende Johan. Daar kunnen we niks aan doen. Wel een hele krachtdadige. Wel eentje met leuke uitspraak. Borderline. Ik vond de uitspraak... Borderline, zeg dat nou over Peter Verhaar? Nou, geen geval. Bovendien, Johan is toch Cruijff eigenlijk, dus. Ja, dat is inderdaad. Breek ons bek niet open. Dus uiteindelijk ben ik liever Johan dan. Je hebt gelijk ook. Peter Verhaar, hey, bedankt en een prettige nacht nog. Dankjewel. Hé, kijk eens wie we daar hebben. Herman. Was 65 geworden. Ja, niet voor Rompuy, hoor. Nee. just hang around. What do you mean to announce? So we had to hit him to the ground. Doing nothing, just hang around. His head all busted, looking just a little too wild. Just can't wait. Ja, en het is weer gelukt. We zijn weer wereldkampioen geworden. Niet in één, maar in twee sporten deze week. In bridge en in korfbal. Oh, dat bespreken we vanavond ook. En niet met de eerste de beste, maar met... Sporten. Ah. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Ha, goedendag Leo. Leo. Ja. Van harte gefeliciteerd. We zijn weer wereldkampioen. Ja. Hoeveel is het geworden? Wat? Oh, korfbal. Met korfbal, ja, 32-26. Ja, oeh, bijna! Oh. Close enough. Ja, tegen de Belgen, maar dat is volgens mij elke finale van de wereldkampioenschap. Het was 32-25. En Leo, we zijn wereldkampioen geworden. Ja. Bridge. Met bridge. Ja. Van wie hebben we gewonnen in de finale? Van, met het bridge? Ja. Ja, potverdomme, ik ben er voor het voetbal aangenomen. Amerika ging erop. Hé, hey, Leo, wat is dit? Ik weet dat jullie allebei geen ene reet weten hoe dat bridge moet. Ja, je hebt gelijk ook. Abide, kaarten, abide. Dat is toch wel ongelooflijk. Ja. Zeg, nou ja, het is weer zo, hè. PSV weer gematst door de scheidsrichter. Veel buitenspeldoelpunten, voor penalties, et cetera, et cetera. Wat vond je van PSV, Leo? Nou, ik moet zeggen dat Fred Rutte was zeer te spreken over de arbitrage. Nou, dat maken we ook zelden mee. Niet te geloven, hè? Want vorige week was hij dus aan het gillen en wilde hij geen handje geven. En nee. Nou werd hij er aan alle kanten gematst. En dan zegt hij, ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Kan jij trouwens hem nadoen? Fred, nou nee, kijk, met Fred is het zo dat je zit soms hoog in de concentratie. Ja, zeker weten. Nou, dat was toch ongelooflijk. Nou, ja. Hé, hey, Twente die gewonnen met de nieuwe Nederlander ja, Douglas. En een reguliere overwinning, mag ik wel zeggen, toch? Ja, maar prachtig, toch? Twente op titelkoers. Ja. Maar zitten jullie dat voetbal te bespreken of ik? Oh, ja. Ja, wat vond jij... Sorry, Leo. Wat vond je van Twente? Nou, die zijn regulier op titelkoers. Wat vind je kan van je die... de Twente... Van die Douglas? Kan je Co-Adriaanse nadoen? Ja, kan je Co-Adriaanse nadoen? Ik heb het zojuist nagedaan. Koos zegt nooit zoveel. Hey, Leo, die Douglas, moeten we daar blij mee zijn? Ik kan wel Frank de Boer nadoen. Doe ik Frank de Boer eens na. Ja. Ik zei weer dat we moesten winnen, maar we winnen weer niet. Goed, maar hoe die Douglas, is dat een aanwinst? Douglas naar Nederlands elftal moet, of niet? Wie? Douglas. Nieuwe Nederlander. Die van Twente, die Braziliaan, die verdediger. Nee, Daryl Douglas, die moet in het Nederlands elftal. Die was van Heracles, die vind ik goed. Ah, en die van Twente dus niet. Dus die is van Jan Lul Nederlander geworden. Nou, nee, want dat levert hem toch een mooi paspoort op. Ja, nee, maar hij wil natuurlijk ook in het Nederlands elftal. Dat zou niet zo slecht niet zijn, want we hebben achterin nog wel wat problemen. En ik denk, maar er moet eerst weer via de FIFA, want er moet weer een aantal belangrijke wedstrijden hebben gespeeld. En dat kan niet zomaar allemaal. Nou ja, goed, AZ op koers naar de titel, hè? Ja, je slaat Feyenoord toch over. Ik ben voor de hulpmiddelen. Feyenoord? Wat is er met Feyenoord? Feyenoord toch ook een misstap gemaakt weer. Ja, maar dat is toch geen nieuws? Dat bespreek je toch niet meer met Leo? Sorry, als ze gewonnen hebben, dan gaan we even met Leo bespreken, toch? Nou, goed, okay. Sorry, ja. Leo. AZ op koers voor de titel, zeggen wij. Wat vind jij ervan? Nou, ik vind dat wel een gewaagde uitspraak, hoor, heren. Jullie durven wel. Kan je de trainer van AZ nadoen, Leo? Nee. een beetje matte uitzending zo, Leo. Leo? Ik ga nog wel vlammen. Jullie stellen alleen niet de goede vraag. Oké, hoe was het met Jack van Gelder net? Ja, leuk, hè? 250ste wedstrijd of zo. Heb je me gezien op tv? Nee, ja, man, dat was te gek. We hebben heel veel leuke reacties gekregen. Ja, wat een ontzettend leuke verrassing voor Jack. Ja, het was wel een leuke verrassing. Hé, Leo, had je het nou net over hulpmiddelen? Ja, ik heb over hulpmiddelen, ja. Wat voor hulpmiddelen? Hulpmiddelen? Hulpmiddelen bij het voetbal. Daar wilde je iets over zeggen, toch? Ja, nou zeg maar, wat wil je zeggen over de hulpmiddelen bij het voetbal, Leo? Nou, ik wil voorstellen om aan de zijkant iemand neer te zetten die een vlag heeft en die hem dan omhoog steekt terwijl het buitenspel is. Oké. Okay. Ja, dat is best wel een goed idee. Ja. Dat kan helpen. Ja. En dan beide kanten eentje. En dan in het midden loopt er dan iemand met een fluit. En die fluit dan op het moment dat het ertoe doet. Nou, Leo. Als je dat doet, dat je dan al een stuk verder bent. Ik denk dat we dat gewoon moeten inbrengen. Hé, trouwens, Leo, wie denk je trouwens wie kampioen wordt? Wie kampioen wordt? Ik denk Zwolle maakt een goede kans. Nee, maar even zonder dolle. AZ wordt ook voor lachend kampioen. Ja, AZ ongelooflijk, hè? Jan, ik vind het jammer voor jou, maar AZ wordt geen kampioen. Wie dan wel? Feyenoord toch? Nee, Feyenoord heb ik nu ook even een dun streepje doorgezet, helaas. Toch Rutte? Tegenvallende resultaten. Niet PSV, toch? Dat is geen PSV, hè? PSV wordt ook geen kampioen, want het is veel te onevenwichtig. Heracles? En nee, maar AZ wordt het ook niet. Het wordt inderdaad Ajax. Ajax? Wie? Ja. Ajax kampioen? Jazeker. Met een defensie die de 6 door laat glijden? Ja. Wat zeg je nou? Oh ja, we zouden er niet over hebben. Nee, heb je het een beetje verwerkt, Jan, of niet? Nee. Oh. We gaan het er niet over hebben, Leo. Nee, maar ik moet zeggen, AZ doet het uitstekend. Want die gaan nu... nadat het Nederlands elftal terug is, over 2 weken, dan gaan ze 3 nederlagen op rij leiden. Ah, en hoe komt dat? Door de slijtageslag? Ja, dat houdt geen mes. Nee, ik voel een beetje aankomen. De druk wordt te groot. Ja, en het middenveld wordt weggekocht. Nou, dan hebben we dat ook weer gehad. Oh, dus dat weet je allemaal wel weer. Ja hoor. Leo Driessen! Ontzettend bedankt, hè? Ik was een beetje mat, hè? Ja, je was een beetje mat. Nee, helemaal niet. Je was heel duidelijk, je was heel inzichtelijk. Je was goed mat. Fantastisch, op een goede manier mat was je. Goed, maar ik wou nog wel ergens op terugkomen, maar dat de volgende keer maar. Helemaal goed. Leo Driessen, dankjewel, hè? Dag, Leo. Ga lekker slapen. Bye. Geen Mauro-vraag? Ja. Als Mauro nou vandaag niet gekiept had bij Ajax, was het dan anders gelopen? Ja, dan was het allemaal anders gelopen, ja. Nou, hartstikke goed. Leo, slaap lekker, jongen. Dag. Leo. Ja. Dag. Dag. Ik wou nog wel... Nou ja, volgende week maar. Laat maar, ja. Ja, volgende week. Goed. Ik wel die muur, maar ja, goed, laat maar zitten. Ja, het is niet anders, jongen. Volgende week. Volgende week. Is hij weg? Nee, nog niet. Ja, nu. Ja, hij is weg. Dat was Leo Driessen, dames en heren, met het sportnieuws. En wij gaan onmiddellijk door met de volgende man die wij aan de telefoon hebben. Hij draagt outfits waar je in de meeste hoofdsteden ter wereld gevangenisstraf voor krijgt. Zijn schoenen glimmen als een hondenlul de maneschijn, net als zijn schedel trouwens. Hij is erkende fashion junkie en gedoodverfd modepoot van het jaar 2012. Maar hij is ook beklimmer van topmodellen, legendarisch liefdespanter en overtuigd marathonhetero. Hier is de stijlgoeroe van Echte Janne, de enige, de echte, de onvervalste, Marcel Langendijk! Hele goede nacht, panters van de radio. Ja, daar zijn we weer met Marcel Langendijk, onze modegoeroe. Marcel, het gaat deze week over schoenen, heb ik begrepen. Of eigenlijk... Dat lijkt me heel goed. Laarzen. Laarzen, nee, laten we het winterschoenen Ik bedoel, het schijnt, je zou het niet zeggen, we krijgen de winter from hell nu. Ah ja, natuurlijk. Het ja. wordt min 40. En ik bedoel, je kan niet de hele tijd op moeilijke lovertjes, sneakertjes, dingetjes lopen. Nee. Dus, winterschoenen, maar ja, goed, weet je. Wat dan? En waarom? En nou ja, goed. Het is nu zover dat... Marcel, mag ik je even onderbreken? Je klinkt er weer zo depressief. Marcel. Je klinkt er weer zo depressief bij. Kun je niet wat vrolijker zijn over de winterschoenen? Ik word al depressief bij de gedachte van winterschoenen nu. Nou, weet je wat ik me afvraag, Marcel? Je gaat toch niet naar Ux toe praten, hè? Och, jezus. Nee, toch? Kom op, man. Verschrikkelijk. Nee, maar mannen met Ux. Vrouwen erop lopen is één ding, maar dat mannen erop gaan... Ja, dat kan echt niet. Nee, daar worden we ook depressief. Het is net alsof je in een prius rijdt. Laten we nog even overnieuw in de zin dat... Maak ons eens heel enthousiast over de nieuwe winterschoenen. Ja, lijkt me leuk, ja. Nou ja, ik wou dat ik het... Ja, daar ga je. Ze zijn lelijk. Ze zijn zo lelijk. Wat? De nieuwe, de mode? Ja, en soms, en zo, ja, de mode is afgrijzelijk. Ik had gehoopt iets moois te kunnen brengen, maar soms moet je een trend volgen die... Hoe zien ze eruit? De modelaars of winterschoen... Van deze winterschoen. Dit seizoen heeft een witte zool. Heeft een moeilijk poepbruin kleurtje. Is beveterd. En is hoog, half hoog. En ja, we kwamen er tegen op de redactie. Nee, ja, dat is waar ook. Daar was ik bij. Ja. Fuck, dat was een hele... Er is één collega, laten we hem Danny Cox noemen... die in één keer met die schoenen aankwam. Nou, daar was ik ook bij. Dat was een schrikker, hoor. Dat was inderdaad... Witte zolen. Dat is een legendarisch moment. Met die man is een profiel. Het maar ziet is er niet uit. Marcel, poepbruin. Is dat gewoon een lelijke schoen of is dat de mode? Nee, dat is de trend. Ja, die dingen zijn al jaren de mode. Dat is de ellende. We hadden de Red Wings, we hadden de Timberland. En nu komt het Nederlandse merk, Gastra, komt met een schoen die werkelijk... Ja, maar dat is toch van die zeiljassen voor van die aseksuele vrouwen met kort haar en een brilletje. En die hebben dan zo'n zeiljas van Gastra aan. En dan loopt de man straks, de lul ernaast, op schoenen van Gastra. Ik kan het niet mooier maken. Hij gaat verdemmen. Ja, Jan, dus naast... Ik resumeer toch maar weer eens even. Naast de pet van Jan Roos. En... De stropdas uit Pamplona van Jan Roos. Ja, god. Zal Bergen deze winter worden geteisterd... door een Jan Roos in poepbruine laarzen met witte zolen? Nou, ik denk het niet. Ik denk het wel. Nee, ik doe daar niet aan mee. Ja, zeker nee, wel. Marcel zei dat je die stropdas om moet doen. Die pet moet je opdoen. Hier ontkom je niet aan. Ik bedoel, sorry. Je zegt toch dat we het niet moeten doen? Echt? Niet moeten doen. Hij is toch lelijk? Dat moet je toch niet doen? Ja, maar dat moet wel. Het is mode. Nee, ja, het moet. Weet je, wat moet je dan? Waar loop jij op in de winter? Op moeilijke sneakers? Moeilijke bootschoentjes? Moonboots! Moonboots! Oeh, met pek en veren wordt Jan Roos in de studio uitgetild. Bont, moonboots. Bont, moonboots. Nou, dat lijkt alsof je de benen van een beer aan hebt. Marcel. Kunnen die, Marcel? Kan dat? Bont, moonboots. Wat voor moonboots? Bont, moonboots. Dus moonboots van Bont. Oei, van die harige, heel, heel, heel gevaarlijke ijs op, hè. Dit wordt heel link. Bont. Zodra je het woord bont in de mond neemt, gaat het helemaal fout. Ik zeg nee. Ah ja, ik zie Jan wel. Als Jan nou hoogst persoonlijk... Omdat het met zijn schrootgeweer een plaatselijk hert in Bergen... Ja. Tegen de vlakte knalt. Ja. Dat zelf vilt en daar... Bont. Ja, nee. Dan moet je losgaan. Moonboots die zijn langharig. Een hert is niet langharig. Oké, okay, goed. Dus een hert. Nee, het is geen hert. Een grizzlybeer zou ik van kunnen maken, bijvoorbeeld. Die is langharig. Mocht Jan maar met zijn schrootgeweer in de bossen van Bergen een grizzly neerpassen en daarvan moonboots maken, kan dat dan wel? Kan dat dan wel? Ja, dan wel. Dan wel. Jan, echt bont is terug. Je moet vullen. Dat is moeilijk. Ja, dan vul ik toch. Ik heb ook vanmorgen granalen gevist. Granalen gepeld ook. En gevist, zelf gevist. Wist je al dat Jan een nieuwe hobby heeft? Granalen gepeld. Ja, Jan heeft granalen gevist. Ik vang tegenwoordig granalen met een groot net in de zee, in de Noordzee. De Noordzee. Nou, lokale produce is dat. Jan is aan het eco natuurmens eigenlijk. Ja. Ik ben een natuurmens, ja. Goed, dan gaan de Gastra-schoenen definitely jouw kant op. Ja, dat lijkt mij ook. En Lieslaars, hebben ze die ook daar? Want Jan heeft daar vanmorgen granalen gevist in zo'n broek tot aan zijn oksels. Met laarzen eraan. Maar wacht eventjes. Laten we eventjes... Deze hele uitzending gaat over de crisis en de eurocrisis. Ja. En de boel. Ja. Dus ben je er nog we gaan met z'n allen naar de kloten. Ja, ja, ja, ja. We gaan bruine bonen eten. We moeten op zoek naar crisismode. Zullen we volgende week het hebben over crisismode? Crisismode. Is dat, is dat een concept waar je iets mee kunt, Mas? Dat is leuk, dat is leuk. Oh, ik zie dames hier, ja. Ja, laten we dat eens een keer doen. Crisismode. Ja, we gaan crisismode doen. Ontzettend bedankt, Marcel, je hebt mij geholpen. Ik ga die gaasstralages aanschaffen. Want gewoon omdat het moet, hè, geloof ik. Ja, ja. Nee, sterker nog, ik denk dat het jou ook heel goed staat. Nou, ik ga bijzonder homoseksuele manier. Stoplas. Hey, Marcel, ouwe bodenpoot, dankjewel. En een prettige dag. Heb je wat aan gehad, Marcel? Ja, hè? Ja, oké. Super, doei. Dag. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So walking, make you give it up, till you say my name like a jersey, shutting down the game. Be my head coach, so you can, and never take me out, till you can taste the wind. Do it again and again, till you say my name. And by the way, I'm so glad, I just wanna make you sweat. Man. Mag het uit? Zet maar uit. Godsamme. Ja, dat was David Guetta. Nou, denk je nou, lekker belangrijk. Maar die heeft net opgetreden tijdens de MTV Music Awards in Belfast. En dan zeg je nogmaals, lekker belangrijk. En hij is volgens mij net de beste DJ van de wereld geworden. En dat is lekker belangrijk. Ja, deel 3. Hij is ook nog jarig vandaag, want 44 geworden. Nou, hartstikke gefeliciteerd. Godsamme lekker David belangrijk, Guetta, deel 4. Ja. David Guetta krijgt de perspokken. Ik ben er klaar mee. Wat een scheidmuziek. Jan, pak een beetje tante Greet. Ja, daar gaan we. Het eindvoorstel over de omroepfusies van de NPO is klaar. En dat betekent wel zo ongeveer dat het einde oefening is voor Poont en WNL. Maar er is één man die daarvoor gaat liggen. De man met ballen van staal en een linkskloppend hart. Het Haags geluid. Hele goede dag, Martijn van Dam van de PvdA. Goedendag. Alles goed, Martijn? Jazeker. Het is maandag, dus de deadline is verstreken. Hansie Spekman, wat zeg je maar wat van? Ja, topkandidaat vind ik. En de enige? Ik geloof het wel. Ja, ik weet het niet, zeker. Het kan natuurlijk altijd zijn dat er nog op het randje nog iemand binnenkomt. Ja. Ja, dat hadden we echt wel verwacht. Staat, hè? Ja, want is het niet altijd bij de PvdA dat er en een man en een vrouw? Of in ieder geval een paar kandidaten, toch? Dat is toch de gewoonte? Ja, de laatste keer bijvoorbeeld voor de Eerste Kamer hadden we 5 kandidaten. Ja, hier dan, precies. Wat is er gebeurd? Heeft deze man een briljante coup? Is het voorgekookt? Wat is er aan de hand? Ik ken Hans Beckman, die heeft geen briljante coup, nog kleding. Nee, niet gebloeid zijn haar. Ik bedoel, een paleisrevolutieachtig beweging. Ja. Is dat aan de hand? Nou, ik denk eigenlijk dat er waren allerlei mensen volgens mij aan het nadenken of ze dat zouden willen. En en toen de naam van Hans Spekman boven tafel kwam, toen dacht denk ik iedereen, nou, dit is eigenlijk wel de man die we zoeken. Het is een beetje, als ik het goed begrepen heb, een beetje gewone jongen. Een beetje roemerachtig hoor ik veel. Een beetje en dan heeft Roemer nog een pak aan. Deze man die draagt over het algemeen pyjama's. Zoals, hoe heet die vakbondsman ook weer? Die van de Scheur, Jaap? Van de Scheur, ja? Nee? Die ken ik niet. Oh, nee. Vroeger was geleden. Ja, Heemskoor komt even met. Ik ben ook heel oud, jongens. Dus laag u nog in de wieg allebei. Nou ja, Hans Spekman wordt het dus en je bent er blij mee. Nou, hartstikke mooi. Nou, hartstikke leuk, hè? Goed. Hey, deze week de NPO-besprekingen. Dat is toch ook even lekker, hè, die NPO-besprekingen. Want iedereen gaat vizieren, iedereen is blij met elkaar en het einde poont. Ja. De laatste weet ik niet of dat zo is. Ja, dat zou niet hoeven. Nou ja, we moeten dan fuseren met een van de 8. En die willen ons niet en wij willen hun niet. Dus dan is het klaar. Nou, mooi. Ja, maar er zijn volgens mij nog best wel wat mogelijkheden. Maar wat ik zelf wel belangrijk vind is, dit is een hele grote stap voor het bestel. We hebben echt jarenlang is er discussie over het omroepbestel is een beetje de enige plek nog is waar de verzuiling nog bestaat. Ja. En er wordt nu eindelijk voor het eerst sinds... Ja, ontzettend lang wordt er een stap gezet waarmee we die verzuiling eigenlijk voor een deel nu achter ons gaan laten. Ja, voor een deel, want in plaats van 21 zuilen hebben we er nu 8. Ja, weet je, het gaat met de kleine stap. Het is wel een grote stap trouwens hoor. Maar je gaat niet in één keer van een verzeild bestel naar een totaal onverzeild bestel. En volgens mij moet je dat ook niet willen. Want je moet ook kijken, wat zijn nou de mooie dingen van dit bestel? Dat is de veelzijdigheid. Die wil je overeind houden. Nou, ja. Dat kan best met minder omroepen dan de waren. Ja, maar je moet ook weer oppassen dat je het niet helemaal omver gooit en dat je niks overhoudt. Dus nee, want je hebt nu 8 omroepen. Er zijn wel een beetje weinig smaakjes in de IJsselon. Nou, vind ik nog wel veel eigenlijk hoor. Ik wou zeggen, het is best. Het is, jij is er nog wel veel? Nee, meer dan genoeg, maar pluriformiteit, Martijn. Pluriformiteit. Ja, nee, maar dat is belangrijk. Alleen wat je had de afgelopen jaren was dat je had meer bestuurlijke pluriformiteit dan inhoudelijke pluriformiteit. Kijk, dat is heel belangrijk, Jan. Dat is ook waar. Minder handen aan het bureau, Jan. Huppakee. Meer hoofd op de televisie. Ja, precies, ja, natuurlijk. Jezus, je hebt helemaal gelijk ook. Ja. Martijn, je hebt gelijk ook. En wij verhuizen wel, tegen die tijd. Tegen die tijd. Ja. Maar stel nou dat het zo is dat de deur gesloten is voor WNL en Poont. Ga je dan voor ons knokken? Jullie moeten eerst voor jezelf knokken. Hè? Je moet eerst genoeg leden halen. Dat moet nog. Ik vind het achterhaald, maar je moet het zelf doen. Ja, en als je dat haalt, dan vind ik, dan heb je ook bewezen dat je erbij hoort. En dan moet er dus ook een plek gemaakt worden. En dat kan op twee manieren. Dat kan of inderdaad dat ook tegen jullie gezegd wordt. Ja, jongens, ga maar samenwerken met een andere omroep en zorg dat je geluid te horen is. Ja. Of, dat is één ding waar we volgens mij in de Kamer nog eens goed over zouden moeten praten. Je zou ook kunnen zeggen, naast die 3 hele grote en 3 gewone grote, maken we ook nog ruimte voor 1 kleine omroep. Juist die een beetje dezelfde rol speelt zoals jullie dat doen. Namelijk dat je... Ah, ja. Voel ik een scoop aankomen. Volgens mij wel, hè? Ja. Het is toch niet te geloven? Ja, dames en heren, jongens en meisjes, zegt Janne Luisteraar, het is niet te geloven, maar we hebben een scoop. Ja, nou. Martijn van Dam van de PvdA. Maakt zich sterk. Voor? Ja, een klein plekje, een extra plekje. Binnen de NPO, voor niemand minder dan, Jan. Echt Janne. Bond. Ontzettend bedankt, Martijn van Dam. Ik had namelijk net een Porsche besteld. Ik schrok helemaal. Nee, maar het is wel goed wat Martijn zegt. Even dolle, maar wel waar. Want natuurlijk moet er wel een beetje ruimte blijven voor het freaky initiatief. En niet alleen maar de grote lijnen, toch? Is toch saai ook? Ja, dat is ook wel waar ook. Ik vraag het niet aan jou, ik vraag het aan Martijn. Sorry. Ja, kijk, en tegelijkertijd is het dan ook aan jullie om te zorgen dat je ook wel vernieuwend blijft, hè? Maar ja, goed, anders dan haal je ook dingen die 150.000 leden. Vind je dat we moeten verjongen, of niet? Ja, hier in deze studio zou wel kunnen, kunnen maken. Verdomme. Ja, alles wat hier binnen zit is hier bebrult en dik. Nou ja, het is nog niet te geloven. Hey, Martijn, ik heb dus een BlackBerry en jij gaat het toch nog even voor me regelen, of toch niet? Jij ging het toch even, dat ze eventjes ging compenseren, dat ik een tijdje geleden eruit lag, of toch niet? Ja, nou, de minister wil daar niet zoveel aan doen en BlackBerry zelf ook niet. Nee. Wat voor mij, ik vond het een hele mooie casus eigenlijk. Ja, dat is hartstikke mooie casus. Het gaat om een storing van 4 dagen, dus dat niet zo gek veel voor. Nou, maar nou hallo zeg, ik heb 4 dagen af BlackBerry. Ik zat stuk. Nou. Ja, je verwacht dat dat ding het altijd doet. En dan is 4 dagen heel lang. Maar ik bedoel eigenlijk meer qua schade. Mensen hebben dan 4 dagen ge-sms'd in plaats van gepinkt. Dus echt veel schadevergoeding zou je niet krijgen. Maar ik vond het zelf wel een mooi voorbeeld voor hoe wij nu steeds meer zaken doen. Want je hebt een contract. In dit geval heb je natuurlijk een contract met een Nederlands bedrijf. Namelijk je provider. Ja. En die huurt vervolgens een Canadees bedrijf in, RIM. Ja. En die levert al die BlackBerry-diensten. Nou, hetzelfde gebeurt bij Apple, hetzelfde gebeurt bij Android-telefoons, waarbij Google wordt ingehuurd. Ja, ik vind het zelf eigenlijk wel interessant om te weten hoe zit dat eigenlijk juridisch en welk recht heb je als consument. Ja, maar je kan niemand meer aanspraak stellen. Ja, precies. Je kan niemand meer aanspraak stellen. Dat is inderdaad zo. En dan zit ik een beetje voor lul met die BlackBerry. Kijk, de enige oplossing is natuurlijk gewoon een iPhone kopen. Dat wil ik zijn. Nou, nee hoor. Heb jij een iPhone of een BlackBerry? Ik heb ze allebei. Jezus. Ongelooflijk. Eentje van mijn werk en eentje van mezelf. Er wordt toch wel flink betaald daar in Den Haag. Nou, het is toch niet te geloven. Nee, dat vind ik wel heel goed. Welk heb je voor jezelf? Culturele diversiteit is dit. Ja, ik heb nog een iPhone van mezelf en daar zit gewoon een flat fee internet nog op. Als een van de weinige abonnementen waar dat nog bij kan. Oh, meen je dat nou? Goed, hè? Ja, gewoon nog. Het is een kleintje stellen, hoor. Het is gewoon een kleintje stellen. Hoe is het met Job en de Pop? Volgens mij wel goed. Ja. Ik heb al een paar dagen niet gesproken natuurlijk. Hè? Ben je dat nou? Weekend. Ja. Weekend. En er was natuurlijk ook nog nieuws van de voormalige grote leider, hè, deze week. Ja, heb je gekeken vanmorgen? Ja. Of vanmorgen, gistermorgen? Sorry. Buitenaf sla ik eigenlijk meestal over. Waarom? Okay. Ik vind het nooit zo heel boeiend. Ineens was hij terug, hè, Wouter? En met stevige... Nee, maar ja, goed, met stevige... Het is toch raar. Het is een soort uitzending voor politieke partijen, het Buitenhof en van de PvdA. En Martijn van Dam, die kijkt niet. Nee, dat geeft het. Je kijkt ook niet. Wat zeg je? Ja, vind ik nou ook weer, Jan. Wat is het nou voor rolbevestigend geloof? Ja, ik moet ophouden ook. Wat mij meer interesseert is wat Martijn vindt van de plotseling dat Wouter ineens zomaar weer terug is met grote meningen. Ja, dat is raar. Dat is toch wel boeiend. Nou, hij is er altijd met grote meningen. Ja, thuis. Alleen nu gaan de meningen alleen nog over de zorg, want dat is zijn werk nu. Oh. Nou ja, ik vond de mededeling dat het steunfonds nog een tikje aan de kleine kant was, vond ik toch wel van financiële aard eigenlijk. Oh, sorry. Ik heb vooral zijn opvatting over de zorg heb ik dan weer teruggezien. Dat heb ik wel in het nieuws teruggezien. Oh. Waarbij het ging over de betaalbaarheid van de zorg. Nee joh, maar hij zei meer dat het steeds ouder worden. Dat de euro aan gort gaat en dat het de hulpfonds te kort is en te klein. Toen dacht ik, jeetje Wouter. Wat een doomsday. Ja, maar dat doomsday. Hoe sta jij er eigenlijk in? Denk jij ook dat we in de kloten gaan, Martijn? Als ik heel eerlijk ben, durf ik het niet te zeggen. Omdat het grote probleem zijn de Europese minister-presidenten en presidenten... die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Nee, die doen gemoed. En die alsmaar niet de goede afspraken maken. En ja, ook het akkoord van vorige week... Ja, dat akkoord dat gaat volgens mij niet ver genoeg, met name op dat punt van het steunfonds. Kijk, eigenlijk was het wrange was dat het pakket waar het over Griekenland ging eigenlijk best oké was. Daar kon je nog een beetje aan fijnslepen, maar grotendeels werd voor Griekenland gedaan wat gedaan moest worden eindelijk. Ja. Maar het grote probleem is op dit moment helemaal niet meer Griekenland. Het gaat natuurlijk over Italië en over de rest van de eurozone. Ja, ja. Al die andere luie types. Nou ja, in ieder geval die types die met een schuldenberg zitten... die ze met de beste wil van de wereld niet zomaar weg kunnen. Ja, maar het zijn niet werkmieren zoals wij, toch? Toch, Martijn? Nou, de Italiaanse economie, daar zou ik best trots op zijn, hoor. Oh. Dat je economie is. Ja, je hebt gelijk. Verkeerd. Ja, en zeker die van Noord-Italië. Maar daar, ja, weet je, ze hebben natuurlijk wel heel veel gefinancierd altijd met schuld. En met een begrotingstekort. Dat is niet handig nu, hè? Nee, dat lijkt je op de Nijl wel. Dat is fout geweest. Nou, je zou eens in de historische data moeten duiken. Want Joop de Nijl die deed nog helemaal niet zo slecht. Het slechtste hebben we gedaan, want daarom maken we het grapje daarna. Ja. Het slechtste, financieel slechtste kabinet was Van Agt Wiegel. Tuurlijk. Ja, dat was ook en de massa-immigratie kwam voor rechts. Zo is het cirkeltje weer op. We hebben het allemaal gelezen net, hoor. Het is echt reuze inzichtelijk. Maar bijzonder inzichtelijk. Ja, Martijn van Dam, ga jij eens even lekker slapen? Ja, dat hoor je te doen, hè, s'nachts. Nee. En wat morgen vroeg op, of niet? Ja, altijd. Ja. Toch, ja, nou goed, als je maar weet, ze binnenkort ook commissuren om je eens wat langer uit te horen. Gewoon gezellig hier, midden in de nacht. Precies, als het mag. Dat lijkt me een goed plan, maar dan ga ik wel regelen dat ik dat niet al te vroeg op hoef. Nee precies, dat lijkt me ook niet. Draag jij je op een dagje vrij, dat komt best goed. Nee, wij staan dat goed. Heel goed, Martijn, bedankt. Ontzettend bedankt, Martijn. Dag. Hoi. Het Haags geluid. Ja, het is tijd voor raad over het vrouwenspul. Want wees eerlijk, wij mannen snappen namelijk helemaal geen moer van de meisjes. Ja, dus dan kan je maar één ding doen. Vraag het gewoon aan een meisje. Ria weet raad. Hele goedendag, Ria! Goeienacht, lieverd. Hallo, daar zijn we weer. Zeg, we gaan jou weer eens een vraag voorleggen... met de hoop dat jij onze mannelijke luisteraars ietsje verder kunt helpen... met het doorgronden van de andere seksen. En we gaan meteen los, want... De vraag van deze week is... aan wie denken jullie eigenlijk als je met je vrienden te krikken? Oh, tijdens de seks? Ja. Nou, dat is een interessante vraag inderdaad. Ja, het is wel bekend dat vrouwen die houden niet zo van porno... want dat is allemaal een beetje... het laat een beetje te weinig tot de fantasie over. Dus wij vinden het fijn als er een beetje mysterie is. En nou, wat is er nou bijvoorbeeld leuker dan... nou ja, iemand waar je nog niet zoveel van weet. Zoals, ik vind het heerlijk om af en toe te denken aan mijn eigen Janne... Want ik heb jullie natuurlijk veel aan de telefoon. Oh. En ik weet nog niet helemaal zo goed wat er dan achter schuilt. En dat vind ik altijd allemaal weer zo spannend. Om aan te bedenken van, hoe zou dat dan zijn met die twee heerlijke stemmen. Zoals als Jan Roos, die zie ik dan een beetje als zo'n actief typetje. Hè? Ja. Een beetje nieuwsgierig. Een beetje zo'n konijn. Ja, zo'n konijntje inderdaad. Maar dan ook een beetje hoe die dan bijvoorbeeld zo altijd zo lekker wonderbaarlijk onder de indruk kan zijn van... Goh, wat kan er een hele vuist in en hoe doe je dat dan? En dan zie ik dat wel een beetje voor me, dat hij dat dan... Verbaasde dat dan een beetje, ja, dat ik daar dan een beetje zo een beetje leiding in moet nemen. En andere Jan Heemskerk, dat jij dan zo met je Playboy-ervaring zo een beetje aan de zijlijn als voyeur zo een beetje toekijkt. Ja. En dan af en toe zo een beetje met je zwoele stem zo een beetje... Aanwijzingen geeft. Een beetje aanwijzingen geeft. Hup Jan. Ria, ja. Wij vroegen ja, aan wie denk je? En dan nee, had je gewoon kunnen zeggen aan jullie. Ja. Dan hadden we verder kunnen gaan. Ja, nee, ik vond het wel goed hoor. Nee hoor, je hebt helemaal gelijk. Maar het is toch fijn dat je dan een beetje een beeld erbij hebt. Ja, nou. Zeker weten. Nou, het wordt ook tijd dat ik hier een beeld voor jou... kan je een keer een foto opsturen? Ja, natuurlijk kan ik dat. Nou, helemaal leuk. Dan gaan we eens even kijken. Misschien kunnen wij er ook even aan denken, Jan, of niet? Ja, nee, ik denk er nu al aan. Ik ben helemaal nerveus van de gedachte alleen al. Hey Ria. Ja. Ontzettend bedankt, de meid. We zijn weer een stuk verder gekomen. Nou, met het doorgronden van de andere seksie. Ongelooflijk. Ja. Nou ja, goed. Maar we moeten natuurlijk niet alleen maar de mannelijke luisteraars van tips zien. Nee, nee, ook de meisjes mogen vragen stellen. En aan niemand meer dan aan ons. Lieve Jannen. Ja, het is weer tijd voor lieve Jannen. Krijgen we nog een echootje? Of zit het er niet? Ah, daar zijn we hoor. We zitten in de liefdesgrot. Jan, is er misschien nog een berichtje binnengekomen? Ja, natuurlijk Jan. Deze is voor jou. Speciaal voor jou. Ah. Hij komt van Ed Brechtje. Oh, Brechtje. En Ed Brechtje vraagt... Lieve Janne, waarom willen jullie toch altijd seks na het knuffelen? Alleen knuffelen kan toch ook viesbeuken? Nou Jan, dit moet jij maar doen, joh. Nou, echt niet. Hoezo? Ik ben niet... Dit moet ik, nou, ik doe de vraag nog eventjes oplezen en dan geef jij het antwoord. Ik ben daar niet zo goed in. Ik wil dan zeggen tegen Brechtje... Al, leg niet uit de zeiken, wijf. Maar dat gaan we anders doen. Ed Brechtje. Lieve Janne... Waarom willen jullie toch altijd na de seks? Ed Brechtje, lieve Janne, waarom willen jullie toch altijd seks na het knuffelen? Alleen knuffelen kan toch ook? Nee. Ja, je kan straks gratis bellen naar 0800-112 om je mening te geven over de stelling van vanavond. De Grieken, die moeten nu echt op tieven. Man, dat was T.O.W. van Charles Bradley. En volgens mij was dat het eerste goede mopje muziek van vandaag naast Herman Brood. Heerlijk stukje muziek. Godsamme, kraken wat lekker. Ja, daar gaan we! Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, echte Janne, die zijn gek op Oezo en een stevige vloes, hoe vlaak hier of het stuk gooien van zijn vies. Maar je kan ook te ver gaan. En die vette boeren, die gingen deze week veel te ver met hun mogelijke referendum over of ze ons geld nou wel willen. En dus, bel gratis naar 0800-121 en geef je mening over de stelling, de Grieken, die moeten nu echt optieven. En een daverende verrassing, wie hebben we aan de telefoon? Goedenacht. Ja, Jaapie de Groot. Ja, daar is hij weer. Nou, kom eens door. Helemaal eens. Wat? Wat? Ja, ze moeten niet zeuren. Wie? Helemaal eens. Wat? Oh, de stelling! De Grieken, ja. Jan. Maar, dus jij vindt dat de Grieken eruit getiefd moet worden? Nou, ze moeten in ieder geval niet zeuren. En zo vatte ik hem op. Ik bedoel, geen enkele transfer staat in de wereld. Jaapie, we gaan niet dingen opvatten anders dan ze zijn. De stelling is, de Grieken moeten nu echt optieven, oftewel raus. Laat ik me maar vinden. Je zou het niet erg vinden. Hartstikke goed. Jasper de Groot, dankjewel. Wat een geleuter. Volgens mij is Gees weer aan de telefoon. Gees, ja, ben je weer. Zeker, daar ben ik. Daar ben je weer. Nou, kom eens door. Ja. Moeten de Grieken eruit of niet? Ja. Goed zo. Heel goed, Gees. Ja. Dankjewel. Wat een geleuter. 0800-1121 als je wil reageren op de stelling van vanavond. En de stelling van vanavond is, de Grieken moeten niet zeiken. Die moeten nu echt optieven. En we gaan naar Joop. Hey Joop. Hallo, ik wou even praten over die aanstaande oorlog. Nou, vertel het eens, Jopie. Nou, jullie zitten even naast de oplossing. Want de oplossing is, die gokkers op de beurs, die doen hele landen wankelen. Ja. Nou, ja, je bedoelt speculanten in staatsobligaties, heb je het over, zeker? Ja, natuurlijk. Ja. Die zitten gewoon met landen te kloten. Ja, dat vinden we ook niet goed, hè? Dat vinden wij ook niet goed. Ja. Joop. Nou, dat moeten we aanpakken. Ja, Joop. Joop, de stelling... Oké, goedenavond. Wat een geleuter. Nou ja, het is niet te geloven. Je kan het maar kwijt zijn. Nee, 0800-1121. Maar het is toch wel de bedoeling dat ik Joop van de lijn afflikker. In plaats van hij zichzelf. Ja, dat is niet de bedoeling. Nou, ik vond het wel gedienstig van Joop. Joop, als je dit hoort, bel even terug naar 0800-1121. Want ik wil je hoogstpersoonlijk van die lijn afflikken. Dankjewel, jongen. Is Leon er nog? Ja. Nou, zeg het maar, Leon. Wat vind je ervan? Nou, ik vind dat we gewoon eens een keer de consequenties van het verleden moeten accepteren. Als we Griekenland een keer hebben geaccepteerd, dan moeten we gewoon dat doorzetten. En al dat kortzichtige gedoe van tegenwoordig. We hebben dat nou eenmaal gedaan en dan moeten we Griekenland gewoon steunen. Jij zegt lange adem, gewoon erin blijven. Oké, mooi gesproken, Leon. Je hebt helemaal gelijk, Leon. 0800-1121. Wat een geluid. Ja, wacht even, Amit. Amit! Hallo? Hallo, Amitje. Hey, met Roland. Hey, Roland. Hoe zullen de Grieken steunen? We blijven bezig. Ik hoor de jager en alles nog zeggen. Het gaat ons allemaal niets kosten. En wat gaat het kosten? We hebben nog niet eens een balans opgemaakt. We zijn nu al miljarden kwijt. Roelof, zit je op de fiets? Ja, zeker weten. Maar hoe kan je dan radio luisteren op de fiets? Er zit een radio in mijn telefoon. Jezus, man, wat een techniek, jongen! Ja, dacht ik. Die staat ook voor niks. Ben je trouwens de krant aan het rondbrengen, Roelofie? Nee, toevallig niet. Oh, je hebt gelijk ook. Uit de kroeg rollen. Ja, hij is lam. Het klinkt raar, maar ik ben half dakloos en ik ben water aan het ophalen. Dit is wat. Wat een geleuter. Ja, kan ik niet mee omgaan. Hebben we daar Amietje? Nee, ik ben Paul Doorman. Ben Paul? Ja. Paul, goed. Hoe is het, Paul? Dag, Paul. Hallo. Ja, kijk, al die knoflooklanden moeten overal te... Paul, ik zei, hoe is het met je, Paul? Oh, prima. Mooi. Heb je nog een reactie op de stelling van vanavond? Ja, die knoflooklanden moet je oprotten. Die knoflooklanden, die moeten oprotten? Knoflooklanden, ja. Ze hebben een blunder begaan. Ja. Dat is toch niet Europa. Het is eeuwenlang overheerst door moslims, Noord-Afrika en Turkije. Dus oprotten niet gehad. Gewoon oprotten, Paul. Nou, wat? Dat is helemaal goed. Dankjewel, jongen. Wat een geleuter. Zeg jeetje, 0800-1121 als je wil bellen. Het maakt een hoop los, hè? Nou, zeker. Er zit lekker veel gevoel in. Nou, dan ook een diepgang onverkomen. Hey, Wijnand. Wijnand. Hey, goedenavond. Daar ben jij blij met je naam, Wijnand? Hoezo? Nou, ja, gewoon hoezo? Wijnand. Ik heb hem zelf niet bedacht, maar ik vind hem wel best. Ja, anders dan Jan een keer, weet dat je wel. Dat is wel waar, maar Wijnand, ik vind het wel een leuke naam, hoor. Zeker een leuke naam. Hey, Wijnand. Zeg het eens. Wat vind je van de stelling? Ja, ik vind dat ze gewoon op moeten tieven. Nou, dat is... Laat dan ergens op. Dat is precies de stelling. Dankjewel, jongen. Wat een geleuter. Roelof is terug. Hey, Roelof. Yo! Ja. Je belt nu weer op die fiets. Wat is er nou aan de hand? Ik dacht van, zit ik nou in die uitzending of ben ik gewoon eraf geflikkerd? Die uitzending is ongeveer in het domineren al een kwartier. Ja, je bent onze uitzending aan het vervuilen met je gefietst de hele tijd. Wat is er nou, man? Is dat zo dan? Ja, je was net... dan op de fiets? Nee, dat is niet zo raar. Dat is wel leuk. Maar het is gewoon, je bent werkloos. Wat was je? Dakloos? Half dakloos. Half dakloos en er was water aan het halen. Betekent dat je in een 201 kap woont? Half dakloos. Dat is goed. Wat een geleuter. Ik zou het Shell gebouw raken. Maar goed, dat ben ik. Nou, sorry, nou zeg. Jan Roos wil ineens niet meer praten. Ben jij het, Henk? Ja, ik ben het. Gezellig dat je er bent. Jan Roos is stilgevallen, dat gebeurt ook maar zelden. Henk, vertel het eens. Henkie! Jan, nog een Jan, ja. Met Henk. Hé, hey, Henkie! Daar is Jan. Misschien was het toch beter dat hij stil was, maar goed. Met Henk, van Henk en Inge. Ingrid. Ligt te slapen. Heel goed. Het is Ingrid. Ingrid. Henk, ja, focus. Henk, focus. Ja, ik ben nooit zo goed in vrouwennamen. Maakt niet uit, meid. Goed. Ja. De Grieken. Ik wou even zeggen dat ik het helemaal eens ben met de stelling. Wat was de stelling? Want ik ben hem vergeten. Nee, dat weet ik nog wel. De Grieken moeten optieven. Ben je hem vergeten? Ja. Nou, dat de Grieken hun eigen broek op moeten houden. Ja, dat was hem dus niet. Siri, je hebt gesopen, Henk. Nee, dat is helemaal niet. Ja, Henk, heb jij gesopen? Nee, ik ben helemaal nuchter. Meen je dat nou? Ja, 1000%. Nou. Oh, dat is ook veel. Hé, de stelling was, de Grieken moeten nu echt optieven. Wat vind jij ervan, Henk? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, top. Leuk. Zijn we daaruit. Wil je verder nog iets op Nationale Radio kwijt? Zolang we nog maar wel... net zoals voordat ze in de EU zaten, hun Griekse kaasjes en Griekse olijven kunnen kopen. Ja, zo is het, denk ik. Wat voor lekkere hapjes ook wel. Ik ga het een beetje afsluiten, denk ik. Ik ben zat. Wat een geleuter. Nou, gooi me met het volgende dingetje er maar in, hoor. Ja, hoor. Ja, we hadden nog wel een paar bellers, maar ik heb het allemaal gehad. Jan, vind je het goed? Nee, ja. Het was een uitzending weer wel, zo, hè? Zo, het was even een hoop en hoop. Jezus, er ging helemaal over inhoud en zo, jongen. Nou, Peter was een hele, hele diepe gast. Ja, maar het was toch wel jammer. Hij begon net zo lekker. En ik heb niks met de PvdA, ik heb niks met de Volkskrant. Die jongen zit erin. Zegt hij, maar ik vind de euro wel helemaal toppie. Euro viel, hè? Kan je niet horen, hè? Volgende week hebben wij een Rooms-Katholiekje zitten. Ja, en hoe? Nou, niet zo eentje ook. Antoine Baudin! Nou, ik ben heel nieuwsgierig wat hij vindt van die gekke kerkdienst vandaag... waarbij iedereen niet in de kerk zat omdat dat niet mocht van het gezag, van het bisdom. Nou, daar ben ik nou ook benieuwd naar, Jan. Ik wist al dat je er geen zak interesseerde. Vervelende vent. Heb je nog een mooie gedicht? Ik heb een gedicht. Ik weet niet van wie eigenlijk alleen. Dat is jammer. Maar goed. Ah, maakt het uit, meid. We gooien het echootje op. Daar gaat-ie. Zit er nog steeds een echo in? Ja. Echo. Ik begrijp iedere woord en ik voel wat ik zie. Alles is anders, maar de vraag is bij wie. Ik heb je zo vaak gezegd, niet dat je vecht tegen alles van toen. Laten we het anders doen, het is niet te laat. Wacht voor je gaat. Je moet weten dat ik zoek naar je hart. Ja, dit is van Gordon. God! Van Gordon. Godverdamme. Ja. Moeten we nou zo de show afsluiten? Nee, het hoeft helemaal niet. Met die reuma leier. Ja. Tjonge, jongen. Nou, volgende week is Antoine Baudaar. Rooms-Katholiek. Ik ben ook benieuwd naar verschillende dingen. Bijvoorbeeld of God bestaat en zo. Gaan we daarover hebben? En als God bestaat, of je dan ook naar echte Jan luistert. En als God bestaat, of je dan ook wel eens een bloot blad kijkt. Met meisjes. Want daarover gesproken. Nog even snel dan. We gaan op zoek naar de mooiste radiomeisjes. Meisjes van de radio. Zijn er mooie meisjes van de radio? Meld je bij echte Janne. Die er geen problemen hebben om in hun Eva-kostuum op de gevoelige plaat te gaan. Met mij en Jan erbij. Die dan meld je dan bij echte Janne. In hebben gepakt. Juist. Ja, dat zou mooi zijn. Oeh, dat wordt een actie. Dat wordt mooi, dat wordt gaaf, dat wordt geweldig. Nou, een hele goede nacht. Slaap lekker. Tot Janne. Volgende week bij echte Janne. En Jan, van me daar. Kusjes en ciao. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Ja, dat is Frans. Dat moet jij doen. De Bank La Rousse. Bouche. De Bank La Bouche. La Bouche. La Bouche. Moet je nou kijken. Staat er niet. Staat er niet. Ik zeg, dat moet jij doen. Zo. La Mouche. Wat is dat nou? Dat betekent kutje in het Frans.